Het NOS-journaal. Het tekort aan personeel in de bouw wordt een groot probleem, waarschuwt ABN AMRO in een rapport. Op dit moment is bijna 30% van de vacatures in de bouw niet in te vullen, terwijl er honderdduizenden woningen moeten worden bijgebouwd om het woningentekort aan te pakken. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is de kankerverwekkende stof chroom 6 in het grondwater gevonden. De GGD zegt dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico, maar de Omgevingsdienst vindt wel dat er bij Tata nader onderzoek moet komen naar de gevaren van verspreiding van de gevaarlijke stof. Iran wil honderden drones aan Rusland leveren voor de oorlog in Oekraïne, meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. De onbemande vliegtuigen spelen een belangrijke rol in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. En kunstdetective Arthur Brandt heeft een kostbaar reliquie in handen gekregen dat begin vorige maand werd gestolen uit een Franse kathedraal. Het is een gouden kist met twee buisjes waarin bloed van Jezus zou zitten. Brandt draagt de voorwerpen over aan de politie, die ze zal teruggeven aan Frankrijk. Het weer dan, een zomerse dag met veel zon, wel wat wolkensluiers. Het wordt 25 graden aan zee tot 30 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en ook iets minder warm. ANWB Verkeersinformatie. De spits is zo goed als voorbij. Er staat nog wel een file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Roosteren. Je hebt daar 10 minuten op onthoud door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Verder staat er een auto met pech langs de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Everdingen kost je dat 25 minuten. En nog eentje in het zuiden op de N65 die wat meer vertraging oplevert van Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. Daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Een heel goedemorgen en welkom. Hij heeft het weer geflikt. Kunstdetective Arthur Brandt zegt dat hij een eeuwenoude reliquie die vorige maand is gestolen in Frankrijk weer in handen heeft. Spraakmaker vandaag is Arjan Vliegendhart, directeur van het Nieuwsblad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een rijkelijk versierd gouden, ja, een soort kastje. Ja. Maar dan zeg ik het misschien een beetje te slordig voor mensen die natuurlijk gelovig zijn. Maar daar zou dan het bloed van Jezus in zitten. Ja. Blij dat hij terecht is ook. Ik vond het een prachtig kastje toen ik het zag. Een mooi kastje. Ja, toch? Ja. Ja, dus de waarde is volgens mij is heel groot. Ik vond dat de vinder zei, het is een godsgeschenk. En dat is op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook gewoon waar. Het is zo'n mooi ding. Nog helemaal los van de vraag of het bloed er daadwerkelijk in zit. Ja. En of al die wonderen die eraan toegeschreven worden, ja, of die er ook daadwerkelijk daaraan tot daartoe te herleiden zijn, is natuurlijk ook van, denk ik, cultuurhistorische waarde. Ja, dat zegt Arthur Brandt ook. Hij zegt, het is altijd mooi als je een kunstwerk terugvindt, maar dit is van betekenis voor zoveel meer mensen. Nou ja, precies. Hè. En dat is wat kunst kan. Hè. Troost bieden en hoop. En als je een kunst en religie met elkaar vermengt, is dat misschien nog wel extra krachtig. Voor het Mediaforum is hier alvast politiek journalist Leonard Ornstein. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe doet hij dat toch steeds, hè, die Arthur Brandt? Deze werd gewoon bij hem op de stoep achtergelaten. Ja, het is een fenomeen. Ik begreep dat hij ooit geïnteresseerd in raakte door die beroemde Van Meegeren vervalsingen van Vermeer. Dat hem dat als kind zo integreerde dat hij die wereld ingedoken is. Nou, hij heeft heel veel knappe vondsten gedaan. Dit is natuurlijk ook fantastisch dat dit weer terug is. Hij beschikt kennelijk over hele goede contacten. Ook in de onderwereld die dit allemaal ontvreemd. Het wachten is nu ook op Laren. Volgens mij is dat schilderij die Van Gogh en van dat Singermuseum nog steeds niet terug, als ik wel ben geïnformeerd. Want ik kan me herinneren dat hij ooit toen zei, ik weet wie dat gestolen heeft, maar ik wil niet zeggen, ik kan niet zeggen waar die is. Oh ja. Dus het is te hopen dat hij nog veel meer gaat vinden. Laat ik het daar ook even ophouden. Ja, want het zit hem natuurlijk bij hem ook vooral in de contacten. En vooral ook dat heel veel criminelen, die dus uiteindelijk zo'n schilderij of zo'n reliquie in handen hebben, weten, ik kan hier op een gegeven moment niks meer mee. Ik kan het niet verkopen, kan het vernietigen. Er vanaf willen. En dan allemaal weten dus Nou, bijna wereldwijd zou je kunnen zeggen. Dan moet je bij Arthur Brand zijn. Ja, want het is eigenlijk, de schilderij is tegenwoordig een soort gijzelobject. Mm-hmm. Hè? Omdat je dan zoiets steelt. En dan wil je dus, dat is ook al in het verleden gebeurd, strafvermindering krijgen. Dat is met een aantal van die roven geweest. Ja. Als ze dan gepakt worden, bijvoorbeeld die criminelen, ja, dan zeggen ze, wij hebben nog een beroemde Van Gogh. Ja. Kunnen we dan iets minder straf krijgen? En dan krijgen jullie die terug. Ja, goed, ik zal maar geen tips geven aan grote criminelen. Want verkopen doe je die dingen natuurlijk amper. Waar nog wel een beetje markt is voor dit soort dingen, is in Rusland en China, hoor ik wel eens. Mm-hmm. Dat je daar wel dingen kan slijten. Oh, ja. En die verdwijnen dan ergens in Siberië. Ja. Er is een heel goed boek over geschreven door Arjen Ribbens van NRC. Samen met Pieter van Os. Oké, dat is nog een goede tip. Ja. Stam.nl duiken we de Uber-files in. Onderzoeksjournalisten concluderen dat de Belastingdienst regels heeft geschonden en mogelijk strafbaar heeft gehandeld om het Amerikaanse taxibedrijf te kunnen bevoordelen. Met als doel het hoofdkantoor van Uber naar Amsterdam te krijgen en er te houden. Vandaar de stelling, de Belastingdienst gaat te ver om bedrijven als Uber te behagen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Uber-files? De Uber-files. Ja, want ze hebben vertrouwelijke informatie gelekt. Om Uber te paaien. Bijvoorbeeld ruim op tijd gewaarschuwd dat er vanuit het buitenland een onderzoek zou komen naar de belastingontwijking. Nou, en dat mag echt niet. Innige samenwerking waarbij je ziet dat de Nederlandse Belastingdienst bereid is om Uber te helpen. Onder ambtenaren gold Uber destijds als een sexy bedrijf. Ja, het delen van de controlestrategie van andere landen. Dus bedrijfsinformatie lekt. Ja, dat is de. Ja, dat kan ook echt niet. Die overheid is wel betrouwbaar, hè? We praten erover door aan de hand van de stelling, de Belastingdienst gaat te ver om bedrijven als Uber te behagen. Onze spraakmaker vandaag is Arjen Vliegendhart van het Nibud. Meneer Vliegendhart, wat vindt u van de stelling vandaag? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Als je kijkt naar wat je leest, hè, even nog of het mag, het deugt niet. Dat is volgens mij waar het hier om gaat. En als je dan met name denkt, hè, de Belastingdienst komt met twee dingen in het nieuws. Namelijk met dit, mm-hmm, en met de kinderopvangtoeslagaffaire. En dan bekruip je toch het beeld dat als je heel veel geld hebt in dit land, dat je dan op een andere manier wordt behandeld dan wanneer je een kwetsbare burger bent. Die op geld van de Belastingdienst afhankelijk is om die kinderopvangtoeslag te kunnen betalen. En ik denk dat dat iets is waar, even helemaal los van of hiervoor nou wetten en regels zijn overschreden, dat beeld bij heel veel mensen, en dat merk ik ook bij mezelf, dat kruipt onder je huid. Ja, is dat het eerste wat u dacht toen u dit las? Ja, het eerste wat ik dacht is, je zou maar ouder zijn. En je zou maar ontzettend veel moeite moeten hebben om die 30.000 euro te kunnen krijgen. En dan lees je dit. Dat een heel groot miljardenbedrijf eigenlijk op allerlei manieren wordt gefaciliteerd om maar die vestiging hier, ja, in Nederland te houden. Vanwege de werkgelegenheid. Hè? Dus de intentie van de Belastingdienst zou een goede zijn. Nee, zeker. Dus daar gaat het volgens mij dan ook helemaal niet om. Hè? Ik ben 4 jaar wethouder geweest in Amsterdam. Ik weet ook dat die grote steden concurreren om dat soort bedrijven. Of het nou om Uber gaat of om Booking. Mm-hmm. Dat zijn bedrijven die veel werkgelegenheid met zich meebrengen. Daar heeft de stad ook echt wat aan. Dat is ook vaak hoogwaardigere werkgelegenheid. Ook allemaal IT-ontwikkelaars mee binnen. Dus dat is veel waard. En tegelijkertijd is natuurlijk wel de vraag van, ja, ten koste van wat gaat dat dan? En hoe ver ben je bereid om te gaan, om die bedrijven daadwerkelijk binnen te kunnen krijgen? Ja, en dan is er denk ik het tweede wat je natuurlijk ziet, is dat je, er is natuurlijk best wel discussie geweest over de vraag of Nederland nou een belastingparadijs is of niet. Uh-huh. Ja, dat is natuurlijk opnieuw olie op dat vuur, ja, van hen die zeggen dat Nederland dat wel is. Dus op allerlei manieren raakt dit volgens mij ook het rechtvaardigheidsgevoel van heel veel mensen. Ja. Doet dat het bij jou ook, Leonard Ornstein? Ja, Nederland is een belastingparadijs voor heel veel van die grote bedrijven. Dat blijkt. Ze komen hier naartoe, ze hebben hier vestigingen. En dan is het inderdaad, wat buurman Arjen Vliegendhart ook zegt, vrij schokkend wat er gebeurt. Dat je dit leest, dat zo'n groot bedrijf dan weer bevoordeeld wordt. Dus ja, ik denk ook wel, het wordt echt hoogste tijd dat staatssecretaris Van Rij die Belastingdienst echt eens heel goed gaat doorlichten. Ook op hun politieke, maatschappelijke bewustzijn en betrokkenheid. Mm-hmm. Ja. Want wat heel belangrijk is, belastingmoraal, hè, is superbelangrijk voor een democratie. Als we geen belasting meer betalen, dan gaat het, dan gaat het corrumperen, krijgen we grote problemen. En mensen, ja, iedereen heeft geen zin om belasting te betalen, maar je wil ook dat het op een rechtvaardige, eerlijke manier gebeurt. Daar moet dus draagvlak voor blijven. Zeker. Ja, en dat moet ook niet in gevaar komen. Nee, en ik denk maar tegelijkertijd, ik ben het eens met wat Leonard zegt, dat Belastingdienst dat echt nodiger moet gebeuren. En tegelijkertijd is het ook wel gewoon de politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Ja, het is beleid. Het is beleid. Hè? Ja. Dus ik vind ook, je kunt voor een deel. Kun je de Belastingdienst niet verwijten dat als de politieke opdracht is, zorg ervoor dat al die bedrijven hier komen, dat ze dan alle randen gaan opzoeken om dat daadwerkelijk te faciliteren. Ja, er komen al veel reacties binnen. Op de stelling. Leone van Rooyen reageert in de community. Ik word zo ongelooflijk boos van dit soort berichten. Al die voordeeltjes voor de multinationals. Voor burgers zijn er niks geen voordeeltjes. Als je te veel toeslag hebt ontvangen, moet alles binnen zeer korte tijd terugbetaald worden. Daar mag je geen 3 jaar over doen. Dat is wat u ook zegt, meneer Vlierend Hart. Jos van Eindhoven schrijft. Wat hebben grote multinationals wat vaderlandse bedrijven niet hebben? En stel voor dat de Belastingdienst even hard gaat werken voor de toeslagenouders als voor de Ubers. Jet Barendrecht schrijft. Het ministerie van Financiën, met de Belastingdienst als uitvoeringsorganisatie, doet al jaren alles om de VS en haar bedrijven te behagen. Het is schandalig hoe er met 2 maten wordt gemeten. Gaat het om bedrijven, dan doet men alles. Gaat het om eigen burgers, dan dien je als collateral damage doelbewust. We gaan naar onze eerste beller, Hetty Mostert. Ondernemer belde ons direct naar aanleiding van de stelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Het bericht over de ogenschijnlijke samenwerking tussen de Belastingdienst en Uber raakt u, hè? Nou ja, je merkt gewoon dat je er boos van wordt. Want ik ben een kleine ondernemer. En je hebt eigenlijk allemaal te maken, denk je, met dezelfde regels. En dan blijkt dat niet zo te zijn. En wat ik er vooral ingewikkeld aan vind, is wat een van de sprekers net ook al zei. De neiging tot corrumperen dreigt. Hè? Omdat je allemaal denkt, we betalen belasting in dit land, we leven netjes, we zorgen voor elkaar. Mm-hmm. En dan blijkt dat de regels niet voor iedereen gelijk zijn. En je kunt eigenlijk niet. Ik kan geen afspraken maken. Voor mij is het gewoon wat het is. En dan moet ik het gewoon leveren en doen. Ja. En als je zeg maar vertrouwen wil houden in je politieke systeem, dan moet je het anders doen. Dit kan niet. Dit is belachelijk. Ja, de Belastingdienst zegt dan natuurlijk, zij zorgen voor heel veel werkgelegenheid. Die grote bedrijven, dat is belangrijk. Dat kun je wel zeggen. We hebben op het moment volgens mij enorm veel krapte op de arbeidsmarkt. Nou, op dit moment wel, ja. Dus ik weet niet, al die mensen van Uber hebben morgen zo ergens anders een baan. Ja. En dat is ook altijd maar een suggestie die wordt gewerkt. En de vraag is of dat wel zo is. Want ze hebben ook heel veel schade berokkend op andere plekken waar misschien wel werk verloren is gegaan. Dus hoezo kun je zeggen dat het 1-op-1 beter is? Dat weten we helemaal niet, want dat onderzoek is niet gedaan. Nee, u klinkt echt boos. Nou, ik word er uitermate geïrriteerd van, kan ik zeggen. Want ik vind gewoon dat de regels voor iedereen gelijk zouden moeten zijn in dit land. Je denkt, ik leef in een beschaafd land en we doen het voor iedereen hetzelfde. En niets is minder waar. Het is niet voor iedereen hetzelfde. Daar was ik al wel achter. Maar hoezo verwacht je belastingtrouw van je ondernemers en van je burgers als je gewoon aan de andere kant deeltjes sluit met andere bedrijven die van buiten komen? Hoezo? Ja. En waarom wordt er niet met onze lokale en MKB? Wij zijn als MKB in Nederland de grootste werkgever. Ja, er zijn ook trouwens wel MKB-bedrijven die belastingafspraken kunnen maken, maar dat geldt inderdaad weer niet voor alle MKB-bedrijven. Nee. Nee. Ik vind gewoon dat de basis van het gelijkheidsprincipe en het gelijkheidsbeginsel zou altijd overeind moeten blijven staan. Dank u wel, Hetty Mostert, voor het bellen. Chris Zijdeveld is communitylid. Goedemorgen. Goedemorgen. De Belastingdienst gaat te ver om bedrijven als Uber te behagen. Bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Maar het verbaast me helemaal niks. Want wij hebben zo ongeveer toen het ijzeren gordijn verdween en de muur viel, gedacht dat het kapitalistische systeem superieur was. Dat betekent dat we een keiharde markteconomie hebben ingevoerd, waarbij je probeert altijd slimmer te zijn dan de anderen. En daar past ook in een streven om bedrijven binnen te halen. Mm-hmm. Ten koste van anderen, slimmer zijn dan die andere landen die informatie willen hebben waar jij op gaat zitten, zoals hier gebeurt. Mm-hmm. En dan is het gewoon een systeem wat dit soort dingen oproept. Ja. We hebben de maatschappij helemaal kapot gemaakt met het marktdenken. We spreken over de BV Nederland. Overheid die toch zou moeten zorgen voor moraliteit en zo. Die wordt ook een soort bedrijf genoemd. Zo maken we het met z'n allen kapot. En dat is in de tijd van Kok al begonnen. En dat is doorgezet door Bolkestein en Rutte. En Rutte maakt het tot iets tot extreme hoogte, waarbij we proberen om altijd slimmer te zijn dan de anderen. Ja. Maar tegelijkertijd doen wij niet gewoon hetzelfde als andere landen. Die maken ook belastingafspraken met bedrijven. Ja, dat is gebeurd toen wij met elkaar besloten dat Europa een extreem vrije markteconomie zou worden. En bij een markteconomie geldt ieder voor zich en God voor ons allen. En voordeel halen ten koste van de anderen. Een beetje slimmer zijn. Als ik aan de anderen een tientje kan verdienen, dan gaat het goed. En daarmee maken we de samenleving kapot. Dank u wel, Chris. Zijdeweld was dat, community lid. Gaan we naar Linda van der Pol van Investico. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent onderzoeksjournalist daar. Jij hebt samen met collega-journalisten onderzoek gedaan naar de werkwijze van de Belastingdienst rondom Uber. Mm-hmm. Jullie hadden beschikking over die interne mails, de zogenoemde Uber-files. Ja. Welke regels zijn nou overtreden door de Belastingdienst? Wat je ziet is dat in 2015 zes Europese landen een gezamenlijk belastingonderzoek starten naar Uber. Om te kijken of de belastingpositie van Uber wel in de haak is. En omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Amsterdam gevestigd is, is Nederland voorzitter van die controle. En dan zie je in de data die wij ingezien hebben al heel snel dat Uber Nederland als een bondgenoot beschouwt, een vriend. Uh-huh. Die zich beschermend, coöperatief en verdedigend opstelt in het licht van die controle. En die meewerkende houding die uitzicht op verschillende manieren. We zien dat Nederland informatieverzoeken van andere landen vooruitschuift. Terwijl ze daar eigenlijk volgens de regels zou ze daar direct zo snel mogelijk op moeten reageren. Mm-hmm. We zien ook dat Uber door de Nederlandse Belastingdienst informeel en vertrouwelijk op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken van die interne belastingcontrole. Ze deelt bijvoorbeeld standpunten van lidstaten met betrekking tot Uber met het bedrijf zelf. Ja. Nou, dat is in tegenspraak met afspraken rond die controle zelf, maar ook in strijd met de fiscale geheimhoudingsplicht. Mm-hmm. En dan zien we ook nog dat Nederland informeel praat met Frankrijk. Dat land dat wil dat Uber meer belasting betaalt in Frankrijk zelf. En de Nederlandse Belastingdienst die probeert dat dan af te wenden. En in de documenten die wij hebben ingezien, zie je dan Uber topmensen aan elkaar schrijven dat deze strijd door de Nederlandse Belastingdienst gevoerd moet worden voor Uber. Oh ja. Ja. Ja. Nu was er wel bekend dat de Belastingdienst afspraken maakt vooraf over belasting, de zogenoemde rulings. Gaat dit veel verder dan dat? Ja, een ruling, dat zijn inderdaad specifieke afspraken tussen een multinational en de Nederlandse Belastingdienst met betrekking tot inderdaad de belasting die zij betalen in een land. Maar wat je hier ziet is dat de Nederlandse Belastingdienst inderdaad Uber op de hoogte houdt van de stand van zaken, van het onderzoek. Zelfs in het buitenland gaat proberen om Uber verder in die voorkeurspositie te krijgen. Ja. Dit gaat verder dan we tot zover weten. Maar deze interne documentatie, deze mails, dit zijn vooral mails tussen Uber topmensen zelf. Mm-hmm. Die zien wij in de meeste gevallen natuurlijk niet. Nee. En kun je nou enigszins inschatten of dit nou ook vaker gebeurt met grote internationale bedrijven? Als het bij Uber gebeurt, dan kun je je haast niet voorstellen dat het bij andere grote bedrijven inderdaad niet gebeurt op deze manier. Nee. En het is schadelijk voor Nederland in Europees perspectief? Of zeg je dan, nou, de andere landen doen dit ook? Ik denk zeker dat dit schadelijk is. Doorgaans worden dit soort internationale belastingcontroles die worden gefinancierd vanuit een Europese subsidiepot. Mm-hmm. Die subsidiepot is juist bedoeld om samenwerking op belastingvlak tussen EU-landen te bevorderen. Maar in deze specifieke zaak zie je dat die andere EU-landen in dit consortium, dat die juist tegengewerkt worden. En dat is natuurlijk niet goed voor vertrouwen onderling. Nee. Dank, Linda van der Pol van Investico. Peter Kavelaars is hoogleraar fiscale economie. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de Belastingdienst te ver gegaan? Ja, dat denk ik in dit geval wel, ja. Het komt bij mijn weten eigenlijk niet voor dat op deze manier zeg maar, bedrijven geholpen worden door vertragingstactieken toe te passen, door eigenlijk belastingafspraken met buitenland min of meer te regelen. Dat moet de Belastingdienst ook vooral niet doen. Dat er afspraken worden gemaakt met bedrijven, dat is op zich denk ik wel een goede zaak, want belastingwetgeving kent een groot aantal onzekerheden en nog de Belastingdienst, nog bedrijven, groot of klein, zijn daarbij gebaat. En nou, om die onzekerheden weg te nemen, zie je dat er vaak afspraken worden gemaakt. Dus daar is niet zoveel mis mee, maar niet op deze wijze. Nee. Nou ja, er worden dan afspraken gemaakt en er worden ook wel kortingen gegeven dan, toch? Nou, bij mijn weten niet. Ik heb er toch aardig wat gezien. En kortingen worden niet gegeven. Okay. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar het is wel zo dat de wetgeving die kent een groot aantal onduidelijkheden, zeker voor bedrijven. En dat komt simpelweg omdat je niet alles in detail kunt regelen in de wet. En daar wil men dan helderheid en zekerheid over hebben. Ja. Zoals gezegd, zowel bij de Belastingdienst als bij bedrijven. En daar worden zeker afspraken over gemaakt. Ja. En dat is op zich ook goed. Maar hier gaat het echt om. Er kwam net aan de orde over informatieverstrekking, bemoeizucht met eigenlijk met het bedrijf, bescherming van het bedrijf. En daar, dat is natuurlijk helemaal niet een rol die de Belastingdienst moet en mag hebben. Nee, maar dat zullen ze zelf toch ook wel weten. Waarom, vraag ik me dan af, hebben ze dit dan toch gedaan? Waarom moesten ze zo ver gaan? Nou, dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Het vermoeden is dat men wellicht bang was dat Uber toch uit Nederland zou vertrekken. Daarmee werkgelegenheid zou wegnemen. En om daar zoveel mogelijk Uber-activiteiten in Nederland te hebben, men hen tegemoet is gekomen. En daarmee de economie, want dat is natuurlijk uiteindelijk dan weer de achtergrond. Ja. De economie zou helpen en stimuleren. Want ja, Uber heeft natuurlijk wel een behoorlijk aantal mensen hier werkzaam. 1200 geloof ik inmiddels. Precies, dat levert natuurlijk gewoon economische bedrijvigheid op. Niet alleen voor die 1200 mensen, maar ook zeg maar naar afgeleide sectoren. Ja. Dus dat zie je daar. Ja, een land, elk land, of dat bij Nederland is of een ander land is, heeft natuurlijk belang bij dat er bedrijven en ook grotere bedrijven, internationale bedrijven zitten. Dus in zoverre is dat wel begrijpelijk, maar er zit wel een grens aan en die is hier duidelijk over overschreden. Dank Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie. Gaan we naar Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Is hier wat u betreft ook een grens overschreden? Ja, dit is toch een onthutsend verhaal. En ik kan er haast niet bij dat een respectabele publieke instelling als de Belastingdienst zich verlaagt tot het worden van een belangenbehartiger van een Amerikaanse multinational. Ja, tegelijkertijd hebben we bedrijven als Uber ook niet nodig. Het levert toch 1200 banen op. Nou ja, u hoort de reacties in deze uitzending. En terecht, dit tast het rechtvaardigheidsgevoel aan. Ja, dus iedereen moet belasting betalen. De regels moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Maar hier is duidelijk dat de Belastingdienst als optreden als belangenbehartiger van Uber en alles doet om Uber in de watten te leggen. Dat strookt met het rechtvaardigheidsgevoel. En is bovendien in strijd met de wet. Dus nee, de Belastingdienst gaat te ver. Ja, hebben ze de wet overtreden wat u betreft? Alles is toegezegd. Nou ja, daar heeft het wel alle schijn van. Dat is ook wat ik bij de Europese Commissie zal aankaarten. Want die moet de Europese wetgeving overeind houden. Maar bijvoorbeeld de Belastingdienst schendt de geheimhoudingsplicht. Saboteert Europees onderzoek. Notabene gefinancierd met Europees geld. Dus ja, daar heeft het alle schijn van. En dat zal ik ook de Commissie vragen. Onderzoek dit. En ja, bestraft desnoods Nederland. Want ook hiervoor geldt natuurlijk dat we wetten overeind moeten houden. Ja. Denkt u dat de Belastingdienst meer bedrijven op deze manier heeft bevoordeeld? Nou ja, kijk, we weten natuurlijk uit het verleden dat zeg maar de van oorsprong Nederlandse multinationals zoals Shell en Unilever goede toegang hadden tot de politici, de wetgevers en de uitvoerders. Dus dat verrast mij niet. In die zin verrast mij niet, maar dat ook een Amerikaanse nieuwe multinational zo in de watten wordt gelegd, dat heeft me wel verrast. Dus ja, je kan het niet uitsluiten. En dat is ook precies wat er moet gebeuren. Ik geloof dat Leonard Ornstein dat zei. Aan de huidige staatssecretaris is er dan ook de opdracht om te laten zien dat de Belastingdienst lessen heeft geleerd en dit niet meer doet. En weet je dan wat? Om de afspraken. Weet je dan wat de Europese Commissie kan doen? Om de uitvoering van die afspraken. De Europese Commissie kan dat onderzoek doen en ook Nederland daarmee bestraffen. Uh-huh. Maar tegelijkertijd, waar het om gaat, is dat die samenwerking in Europa weer op een goede manier tot stand komt. Want dit schaadt natuurlijk de reputatie van Nederland. U wilt ook staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën aan de tand voelen. Wat verwacht u van hem? Nou ja, openheid van zaken, zorgen dat er voldoende toezicht is op dit deel van de Belastingdienst, zodat bedrijven niet in de watten worden gelegd. Ja. Er kunnen afspraken worden gemaakt, maar die afspraken moeten wel binnen de wet worden uitgevoerd. Ze zijn nooit openbaar, dat is ook. Ja, ze zijn openbaar, maar je ziet niet wat er met die afspraken gebeurt. Precies. Als je nu leest, dan zie je dat is niet op papier vastgelegd. En dat is het onderliggende probleem. Dus ik denk ook dat de nieuwe staatssecretaris Marnix van Rij moet zorgen dat er voldoende toezicht is op de Belastingdienst om dit voortaan te voorkomen. Dank, Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA. Lotte Hooyendijk is van Transparency International Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe schadelijk is het bericht dat Uber een fiscale voorkeursbehandeling van de Belastingdienst heeft gekregen? Ik denk zeer schadelijk. Ik vind dat we veronderstelden nauwe banden tussen de hoge belastingambtenaren vanuit Nederland in de top van Uber veel te ver gaan. Uit die Uber-files blijkt dat de Belastingdienst Uber eigenlijk al jarenlang de hand boven het hoofd zou hebben gehouden. Mm-hmm. Waarschijnlijk om de groei van Uber aan te jagen en ons zogenaamde vestigingsklimaat gezond te houden. Mm-hmm. Nou, die contacten tussen de Belastingdienst en in dit geval Uber zijn denk ik niet alleen heel link, omdat het de samenwerking met andere belastingautoriteiten ondermijnt, maar ook moreel gezien vind ik ze verwerpelijk. Omdat het gevolg van dit soort voorkeursbehandelingen vanuit de fiscus aan het bedrijfsleven in Nederland is dat het vertrouwen in de Belastingdienst van de gewone burger verder afbrokkelt. En mm-hmm. daarmee de belastingmoraal afzwakt. Ja. En de naleving dus verder zou kunnen verslechteren. Ja. Wat moet er nou wat u betreft gebeuren dan om dit probleem uit de wereld te helpen? En om, zoals Paul Tang zegt, dat toezicht te verbeteren? Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat in ieder geval een instantie als de Belastingdienst onpartijdig, behoorlijk en respectvol handelt. Mm-hmm. En dat geldt dan voor iedereen, dus zowel voor burgers als voor het bedrijfsleven. Want dit vergroot uiteindelijk de belastingmoraal en de bereidheid van iedereen tot naleving van ons belastingstelsel. En dat is heel nodig voor een goed georganiseerd democratisch land. Want die kan niet zonder een hoge belastingmoraal. Nee, maar wat zou er dan moeten gebeuren? Moeten bijvoorbeeld, want die rulings over het algemeen, die exacte afspraken die worden gemaakt, die worden niet naar buiten gebracht. Volgens de Belastingdienst mogen ze niet communiceren over individuele gevallen. Moet dat transparanter nog? Moeten bedrijven of de overheid zelf, moeten die dat gewoon voor iedereen in te zien laten zijn, zodat iedereen weet precies welke afspraken er gemaakt worden? Want het levert ons natuurlijk ook wel wat op. Dat zeggen ook wel mensen. Het levert werkgelegenheid op. Ik bedoel, deze bedrijven betalen belasting als het goed is. Ja, nou, vanuit Transparency International pleiten wij wel voor zoveel mogelijk transparantie. Met respect voor de privacy en de echt persoonlijke gegevens natuurlijk. Maar wij zouden wel zeggen, alles wat er aan afspraken wordt gemaakt tussen de Belastingdienst en het bedrijfsleven maakt dat gewoon openbaar. Dus die deals voorzie in transparantie en laat er nou niks achter gesloten deuren afgesloten worden. Dank Lotte Rooyendijk van Transparency International Nederland. Ja, Arjen Vliegendart, dat is vrij logisch lijkt me, maar ook nog best wel ingewikkeld, denk ik, om daar transparant in te zijn. Dan maak je dus van tevoren afspraken met bedrijven waarvan je wil dat ze naar Nederland komen, maar daarbij ook de melding, alles wordt wel openbaar. Ja, maar uiteindelijk is dat toch ook de enige manier om ervoor te zorgen dat je niet voortdurend bezig bent om van je buurman dat ene bedrijf af te snoepen. En dat is misschien in die eerste ronde wel leuk, maar als iedereen dat blijft doen, is dat uiteindelijk wel een redrace naar beneden. Ik eindig met de uitslag van de stelling vandaag. De Belastingdienst gaat te ver om bedrijven als Uber te behagen. 96% is het daarmee eens. Bekijk nu de collectie van Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Slim en zonder zorgen uw auto verkopen? Laat uw auto dan geheel vrijblijvend veilen door slimverkocht.nl. Via de veiling profiteert u van het grote en betrouwbare internationale netwerk van DAS Automotive. Ook voor zakelijke klanten. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Je huis verduurzamen of verbouwen? Dan kun je ook je hypotheek uitbouwen. Je fixt het met de rekentool van Frits. En je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De beelden van de James Webb-telescoop brengen ons op plaatsen waar we nog nooit zijn geweest. En dus is het ook zaak om dat succes zo snel mogelijk te claimen. Moet althans president Biden hebben gedacht. Dat bespreken we zo in ons mediaforum met journalisten Leonard Ornstein en Hansje van der Beek. Net binnen. Goedemorgen, Hansje. En spraakmaker is nieuwe directeur Arjan Vliegendhart. Maar nu eerst NOS Journaal met Jan van der Putten. Britse commando's hebben in Afghanistan herhaaldelijk gevangenen en ongewapende mensen gedood onder verdachte omstandigheden, meldt de BBC. In een half jaar tijd zouden 54 mensen zijn omgebracht in strijd met de regels. De BBC baseert zich op interne militaire rapporten. De elite-eenheid SAS voerde in 2010 en 2011 opdrachten uit in de Afghaanse provincie Helmand. Uit verklaringen blijkt onder meer dat commando's wedstrijdjes deden wie de meeste doden op zijn naam had. Nederland moet de komende jaren veel bouwen. Er moeten honderdduizenden woningen bijkomen vanwege het woningtekort. En huizen worden aan de klimaateisen aangepast. Daar is personeel voor nodig. En dat is een groot probleem. Vooral in de installatietechniek, waarschuwt ABN AMRO. Gevolgen is dat ambitieuze doelstellingen van het kabinet, onder andere, dat het heel lastig wordt om die te halen. Tegelijkertijd hebben we te maken met een probleem wat misschien op dit moment nog urgenter is voor de bouwbedrijven. Dus het zijn de problemen van de bouwkosten die stijgen. En daarmee zijn er een aantal bouwprojecten stil komen te liggen. Volgens ABN AMRO zou het kunnen helpen om bouwbedrijven te robotiseren en bouwopleidingen interessanter te maken voor studenten. De bouw van flexwoningen loopt vertraging op door personeelstekort bij gemeenten en gebrek aan geschikte locaties. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet wil snel duizenden flexwoningen neerzetten om het woningtekort aan te pakken. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is het kankerverwekkende chroom 6 in het grondwater gevonden. De GGD zegt dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico. De Omgevingsdienst vindt wel dat er bij Tata een nader onderzoek moet komen naar de gevaren voor verspreiding van de gevaarlijke stof. De Amerikaanse dollar en de euro waren vanmorgen even bijna gelijk in waarde. Dat was voor het eerst sinds de komst van de euro in 2002. Door de renteverhogingen van de Amerikaanse banken is de dollar in korte tijd aantrekkelijker geworden. Er komen waarschijnlijk nog maximaal 2 megadatacenters in Nederland. En die zouden dan in het noorden van Groningen kunnen komen te staan, zegt de provincie tegen de NOS. Tegenredacteur Nando Kastelein. Er is daar 600 hectare grond, nu nog landbouwgrond. Die hebben ze op het oog om een nieuw industriegebied te ontwikkelen. En daar kunnen zich 3 tot 5 grote zogeheten ruimtevragers kunnen daar worden geplaatst. En daar zouden maximaal 2 megadatacenters bij kunnen passen. Maar wel alleen, zo zeggen ze daar, als het goed past in de mix. Verder blijkt er een rondgang onder de 12 provincies dat er in Nederland nog eens 17 plannen zijn voor nieuwe, kleinere datacenters of uitbreidingen van bestaande. Onlangs ging de komst van een megavestiging van Facebook in Zeewolde niet door na protesten. Het kabinet zei toen dat er voortaan alleen megacenters kunnen komen in Groningen en Hollands Kroon. De Nederlandse kunstdetective Arthur Brandt heeft een religieus voorwerp teruggevonden dat een maand geleden in Frankrijk werd gestolen uit een kathedraal. Het is een gouden kist met 2 ampullen die het bloed van Jezus zouden bevatten. In Frankrijk wordt de reliquie al ongeveer 1000 jaar vereerd door Rooms-Katholieken. Brandt zegt dat de kist bij hem voor de deur werd gezet. Hij spreekt van zijn mooiste vondst ooit. Het is de bedoeling dat de Nederlandse politie de reliquie teruggeeft aan Frankrijk. En het weer. Veel zon, wat wolkensluiers. Het wordt 25 graden aan zee tot 30 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en iets minder warm. Voor de situatie op de weg gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Goedemorgen, Helene. Goedemorgen, Roos. Ja, er staan nog twee files op de A7 Horen-Zaanstad bij Purmerend. Eentje van 4 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. Er staat een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum ook nog 10 minuten op onthoud tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Dat is te wijten aan een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Ster. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarde.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. Rutte bracht een bezoek aan president Zelensky en hij schitterde op het internationale toneel. Daarover en over de excuses die op datzelfde moment werden gemaakt aan de nabestaanden van Srebrenica praten we vandaag in ons mediaforum. Doen we met Leonard Ornstein, politiek journalist, Hansje van der Beek, onderzoeksjournalist en maker van Medialogica. En spraakmaker vandaag is Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud en voormalig SP-wethouder ook. Maar we beginnen met jullie eigen mediamomenten. Hansje, jij wilde het graag nog hebben over het interview dat Nieuwsuur zondag had met Caroline van der Plas. Je moet gewoon heel goed kijken naar de natuurgebieden zelf. Waar is er een probleem en hoe gaan we dat probleem oplossen? Dat kan ook met beheer zijn bijvoorbeeld. Maar even terug naar het probleem aan zich, zonder helemaal de techniek in te duiken. Ja. U zegt er moet dus wel iets gebeuren. Nu zegt het kabinet en heel veel partijen in de Kamer 50% reductie in 2030. Wat is uw percentage? Ik wil eigenlijk niet praten over het moet naar dat percentage. Kijk, we hebben met de Wacht even. U zegt, u hebt een motie daarin staat, de normen moeten haalbaar zijn. Ja. Wat is dan uw norm? Nee, kijk, waar het om gaat is, hoe haal je die 50%? Ja, dat is een klein stukje uit het gesprek voor de duidelijkheid. Wat is je daaraan opgevallen? Nou, die zin van niet de techniek ingaan. Dus niet de inhoud ingaan, dat is niet de bedoeling. En dat is natuurlijk vaker bij tv. Bij tv kan je niet terugkijken of snel, weet je, in een gesprek. Mm-hmm. Is het moeilijk om heel erg die techniek in te gaan. Hier ging het dus over, zei Caroline van der Plas, de KDW's van de PPL. En dan zie je al van dat kan niet eigenlijk. De KDW's, kritische depositiewaarde wordt er nog uitgelegd. Nou, volgens mij snap je dan nog steeds niet waar het over gaat. En wat je ziet, dat sommige onderwerpen zijn eigenlijk gewoon niet geschikt voor bepaalde televisieformats. je zou het daar wel over kunnen hebben in Buitenhof misschien. Dan is er wat meer rust en wat meer tijd. Maar ja, je hebt meer van die onderwerpen waarvan je ziet dat dan een presentator moeite heeft als het de diepte ingaat. Omdat je het weer meer wil hebben over het grote probleem. Mm-hmm. En eigenlijk dus niet op een bepaalde manier over de inhoud. Mm. Yeah. Dat zag je ook bij de toeslagenaffaire. Jan Klein Nijenhuis bij M. Die ging dan uitleggen hoe die wet in elkaar zat. De hardheidsclausule. Nou ja, dan wordt er meteen gekeken van, oh, daar moeten we uit. Hij zei ook, dat mag ik eigenlijk niet zeggen van je redacteur. Ja. En dan zijn sommige onderwerpen gewoon heel moeilijk om te bespreken. Maar dat is ook het wapen van de goede vraag. Dan? Sorry, allebei tegelijk. Ja, maar eerst. Het is wapen van de, ook wel het wapen van de goede vraag. Het was eigenlijk een hele simpele vraag. Noemt u eens een getal? En er kwam toen enige verlegenheid als antwoord. Dus ik vond de vraag was eigenlijk nog bijna technisch simpel. En het antwoord bleek dus niet zonder vaktechniek uit te leggen te zijn. Ja. En dan zie je dat in dit geval ging het over dat zij fake news zou of alternative fact zou verspreiden. En als ze dan over die feiten gingen hebben, dan wordt het een probleem. Dus ik vond dat een heel interessant ding om te bekijken. Ja. Leonard? Ja, ik vond het heel interessant. Ook vanwege het feit, ik heb heel lang bij het Buitenhof gewerkt. En wat is daar nou het geheim van? Dat is dat iemand een redenering heeft, een verhaal heeft, een grote visie heeft. En dat je dan 10 minuten de tijd hebt of langer om dat uit te leggen. En dat past natuurlijk eigenlijk helemaal niet bij het meer populistische, toch vaak one-liners, wat dingen roepen. Proberen eigenlijk met een direct statement over te komen op de kijker. Mm-hmm. Wel heel dapper van Caroline van der Plas dat ze dan bij Nieuwsuur gaat zitten, wat natuurlijk een heel goed medium is en je heel kritisch zal ondervragen. Maar als je dan vervolgens verslikt in je eigen woorden, dan is dat dan is dat lastig. Dus ik denk dat zij dat misschien toch dan op zo'n moment ook moet nadenken van hoe komt dat dan over en hoe doe je dat? Nou, volgens mij heeft ze het nog best wel goed gedaan in dat gesprek. Ja, en dat vind ik ook. Ik vind het ook best dapper. En want bijvoorbeeld Wilders, die mijt dus gewoon Nieuwsuur. En die denkt, nou ja, daar heb ik niks aan. En daar heb ik geen politieke winst mee. Nee. Dus dat is dan mooi dat ze daar wel gaat zitten. Ja, en Hansje, je zou toch zeggen, Nieuwsuur, dat is toch dan bij uitstek de plek waarop je wel dit soort technische gesprekken zou moeten kunnen voeren? Alleen dan moet het over één ding gaan. Ja, het is ingewikkeld. Het is natuurlijk een heel groot onderwerp, het hele stikstofprobleem. Ja, maar het is technisch ook heel ingewikkeld. Ja, maar als je er één onderwerp uit ligt, is het prima bespreekbaar. Ja, en dat was ook de bedoeling. De stikstof, doelen. Mm-hmm. Maar ja, je hebt natuurlijk niet helemaal je spreker in de hand. En als die begint over kritische depositiewaarde, dan moet je zo langzaam weer iemand proberen jouw kant op te krijgen. Ja. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Ja. En dus ze werden in het defensief gedrukt en daarmee was het interview een beetje weg. Wat jou ik vond het een heel goed interview. Je zag dat het goed was opgebouwd. Okay. Hij had een motie van haar. Daar had hij haar een uitspraak ontlokt. Ja. Doordat zij zei van politiek is praten. En die motie ging over iets anders. En samen had hij zo'n soort trechter gebouwd waar zij in vast zou komen. En dat lukte ook. Ja. Ja? Maar vond je dat ze vastliep? Nou ja, op een gegeven moment zegt ze dus, ik wil geen waardes noemen. Mm-hmm. En dan begint ze over rapporten en hoogleraren. Maar als kijker krijg je dat eigenlijk niet mee. Ik vond het een mooi opgebouwd interview. Ja, want Nieuwsuur vind ik echt op het ogenblik de top als het gaat om politieke interviews. Hè, dat zag je al bij de verkiezingscampagne, waar ze heel scherp die lijsttrekkers ondervroegen. En die trend zetten ze goed door. Leonard, voor jouw mediamoment wil je het hebben over foto's die zijn genomen ultra ver weg in ons universum. NASA heeft met zijn James Webb ruimtetelescoop namelijk de scherpste infraroodfoto van het verre heelal tot nu toe gemaakt. Is dat voor jou ook zo historisch? Ja, ik vind het zelf heel erg leuk. Sterrenkunde en ruimtevaart, vooral als jongetje. Ik was de Apollo 11 generatie, de eerste man on the moon. Maar wat altijd heel interessant is, is dat politici proberen ruimtevaart en sterrenkunde, omdat het de toekomst is, te claimen. En ik kan van mezelf heel goed herinneren dat ik in der tijd, dat was de Apollo 11, dat toen ook Martin Luther King net vermoord was en dat Ralph Abernathy toen protesteerde van letters op de armoede in Amerika. Wat geven we wel niet aan geld uit, aan de ruimtevaart, en hoeveel armen heb je in dit land? En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de politiek altijd een boodschap heeft met om in het nieuws te komen ermee. Want Biden, die doet dit natuurlijk nu ook, hè, omdat hij wil shinen ermee. Ja, want die persconferentie, die is eigenlijk pas vandaag. Hij heeft dus gisteren vooruitlopend op de troepen al die foto gepresenteerd. Laten we even luisteren naar wat hij zei. Want ik heb daar wel een geluid bij, is misschien wel aardig. Hij zei dat dit ons eraan herinnert dat Amerika tot grote dingen in staat is. Tomorrow, when this image is shared with the world, it'll be a historic moment for science and technology, for astronomy and space exploration, for America and all of humanity. You know, as an international collaboration, this telescope embodies how America leads the world, not by the example of our power, but the power of our example. Ja, dit is ongelooflijk. We hebben wel samengewerkt, maar ik presenteer even de foto. Ongelooflijk. Hij maait het voor de Europese voeten weg. De ESA heeft hier ook de helft aan betaald. En het doet net alsof dit een grote... De Canadezen werken er ook aan mee, toch? De Canadezen doet alsof het een grote Amerikaans succes is. En dit kan niet. Hij moet natuurlijk de credits ook aan Europa, aan de Canadezen geven. Ja, heeft hij het nodig, denk je, politiek gezien? Hij heeft het zeker nodig. En hij heeft dit soort toekomstgerichte technologie. Prachtig. Het spreekt heel veel miljoenen mensen aan. Misschien wel miljoenen. Het is ook wereldpolitiek, want hij laat zien... ik ben beter en handiger dan de Europeanen, de Russen, Japanners en Chinezen. Ja, misschien wil hij ook wel in het rijtje komen van voorgangers... die in de tijden van de Koude Oorlog ook met de prestige van ruimtevaart bezig waren. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. For people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Ja, we hoorden Nixon in dit geluidsfragment en Kennedy hebben we ook gehoord in dit voorbeeld. Heeft Biden zich hier nu bij aangesloten? Jij hebt hier aangespiegeld, want John F. Kennedy, toen Gagarin de eerste Russische cosmonaut was die de ruimte inging, hadden de Amerikanen iets. Dit laten we niet om ons zitten. Wij zullen de eerste man op de maan zetten. Dat zei Kennedy. En Nixon, die dacht van, die ging ook die ruimtevaarders met hun voornaam aanspreken alsof het zijn vrienden waren. Die wilden ook even laten zien van, ik ben ook een man van deze tijd. Ja. En ik claim die first man on the moon. Ja, en hij heeft het ook nodig, dus het gaat in Biden eigen heeft land het zeker zeer nodig. Nu. Ja, gaat niet zo goed natuurlijk met inflatie en zo. Hansje, jij zoomt dan nog verder uit en denk je, wacht even, kijk ook even naar China. Ja, China wil ook heel graag meespelen natuurlijk. Het gaat om prestige en China heeft heel veel geld hiervoor uitgetrokken. Chinezen doen het iets anders, heb ik begrepen. Waar de Europeanen en de Amerikanen heel goed kijken naar hoe zo'n iets naar de ruimte ingaat. Mm-hmm. Zijn die Chinezen iets meer van, gewoon maar, we kijken wel waar het aankomt. En, maar zij willen natuurlijk ook iets als eerste. Ja. En die maan is natuurlijk al maar de achterkant van de maan willen zij dan. Ja. Maar het is ook een wedstrijd tussen de VS en China. Maar China wil meedoen. Het grappige was, ik weet nog dat de Amerikanen zetten heel erg op mensen op de maan in. En wat bleek eigenlijk veel effectiever te zijn om robots te sturen. Eigenlijk wat de Russen deden, terwijl wij iets hadden van, ja, de Amerikanen, want het waren allemaal in de Koude Oorlog natuurlijk pro-Amerikaans. Het bleek eigenlijk dat de Russen veel effectiever bezig waren. Ja. Tot slot, begrepen jullie iets van wat jullie zagen op de foto? Arjen Vliegendart, begrepen jullie? We zagen helemaal versteld. Een prachtige foto. Ja. Bedoel, als je nou gewoon naar die foto kijkt. Kleurenflitsen zagen dan, we eigenlijk. Dan denk je van, wat is dit? En hoe ver is dit? Het gaat toch gewoon om je eigen bevattingsvermogen. Ja. En waar maken wij ons druk over op aarde? Terwijl er in het heelal zoveel gebeurt. Ik ga toch weer even met jullie terug naar aarde. Met jullie wel bevinden. We gaan het hebben over Mark Rutte. In eigen land is onze premier de laatste tijd misschien al niet al te zichtbaar. Op het internationale toneel was hij dat wel. Met gisteren een bezoek aan Oekraïne. Rutte benadrukte daar aan de meegereisde pers dat de oorlog duur is voor ons land. Maar dat we moeten beseffen dat het nodig is. Het is een privilege to be back here in Kiev. Zelensky en ik bellen regelmatig, maar ik wil hier echt zelf zijn. In these trying times for Ukraine, but also for Europe. Om dit nu zelf te kunnen zien en ook Nederland te vertellen, er is een reden waarom wij Oekraïne helpen. Nou, de vraag is, Leonard, waarom nu? Waarom nu een binnenlandse reden en een buitenlandse reden? Eerst even de binnenlandse reden. Je ziet natuurlijk dat Rutte afgelopen vrijdag ook bij de persconferentie... Ja, weer die lastige vragen over boeren. Er ging een heel mooi tweet rond van Merel Ek... die dan echt doorvraagt om onze collega. Dat verveelt. En als staatsman kan hij shinen, kan hij de wereld laten zien... dat hij aanwezig is. En wat wel een punt is, is dat Nederland met Oekraïne... ook helemaal niet zo'n grote naam had als nu Zelensky ook wel zei... jullie zijn nummer 10, weet ik wat. Want Nederland... We staan in de top 10, geloof ik, van bevriende landen, zoals hij het zei. Bevriende landen, maar wat er wel was, was dat Nederland heel laat was... met het erkennen dat Oekraïne lid zou kunnen worden van de EU. Dat heeft Rutte heel erg vertraagd, ook om een binnenlandse reden. Want er is, en daarom is hij dit ook natuurlijk naar buiten meegetreden. Omdat hij wil laten zien van, we steunen die oorlog. Daarom moet hij ook steeds aanwezig zijn. Daarom moet hij dat, daar naartoe moet hij dat op radio, televisie zijn. Want ik wil eraan helpen herinneren. Afgelopen weekend was er in de RAI een enorme manifestatie... van Forum voor Democratie tegen de oorlog. Dus er zijn ook een heleboel punten die hij ziet aankomen... waarvan hij denkt, ik moet die steun in het binnenland voor die oorlog... Nederland steunt militair en financieel vasthouden. Ja. Zie jij dat ook zo, Hansje, dat hij dat zo op die manier probeert, Rutte? Zeker. En het is natuurlijk veel geld. En we zitten in een tijd dat alles duurder wordt... Dus ik kan me voorstellen dat een van de eerste dingen die afvalt... als je gasrekening hoog is en je inflatie... je 10% meer hoeft te betalen, moet betalen voor je boodschappen... dat je denkt, ja, die Oekraïne... komt dat überhaupt wel ooit goed? Hoe lang moeten we daaraan betalen? Het is niet meer de opening van het nieuws. Dus hij moet wel blijven aanjagen dat wij dat betalen. Wij moeten dat betalen. Ja, maar wat bedoel je dan, die wapensteun... Ja, in het financiële gedeelte. Je moet, ja, het kost allemaal geld. Die wapens kosten ook geld. Ja, maar de inflatie aan zich bedoel je. Want die hou je ook al, levert Nederland geen wapens. Nee, zolang maar die oorlog daar is. Het kost allemaal geld. Ja. Ja, je moet de steun bij de bevolking blijven houden. Om twee redenen. De eerste is natuurlijk dat je nu de inflatie ziet. Alles wordt duurder. Mm-hmm. De energie, de olieprijzen. Maar aan de andere kant geeft Nederland ook wapens aan allerlei zware wapens aan de Oekraïne. Sinds kort, maar ook al daarvoor. Panzerhaubitsers zijn het, geloof ik, samen met Duitsland. Het zijn flinke bedragen, 150 miljoen. Ik geloof dat ze nu weer een paar honderd miljoen beloofd hebben. Dat kun je niet zomaar doen. Daar moet je steun voor hebben van de bevolking. En daar zal Rutte zeker aan gedacht hebben. En dat vind ik ook onze taak hier in het Mediaforum om op te wijzen. Hij is natuurlijk ook de hele tijd bezig om die publieke support te houden. Want er zijn zeker ook partijen en op een gegeven moment worden we oorlogsmoe. Mm-hmm. Je ziet het al bij Forum voor Democratie. Misschien de SP op een dag of andere partijen die zeggen, waarom gaan we door met die oorlog? Ja, dus hij is ook bezig met beeldvorming? Ja, zeer. Ja. Zeer. En hoe heeft de media dat opgepakt wat jou betreft? Nou, ik vond het... er is weer gepoeld, geloof ik. Er mochten maar er konden vanwege veiligheidsredenen een paar journalisten mee. Het viel me... Ik heb het meteen gisterenochtend, hoorde ik het, want het was breaking news. Het viel me wel een beetje tegen hoe groot dit nieuws gebracht werd. Het zat in het journaal, geloof ik wel, als tweede item. Dus ik had eigenlijk wel meer verwacht. Maar hij zei steeds, Rutte, we hebben het hem gevraagd. Mm-hmm. Als politieke journalisten, parlementaire journalisten. En hij zei, nee, ik ga nu niet. Want dat vond ik ook heel verrassend, want Macron en Scholz gaan. Boris Johnson natuurlijk ging als eerste. Dus ik was zelf wel heel verbaasd dat hij dan nu wel gaat... een beetje achter de troepen aanloopt, om het zomaar te zeggen. En dan ook wel een beetje het effect mist in de media. Want heel groot nieuws was het ook weer niet. Nee. Want Srebrenica, Ollongren gisteren, trouwens ook een... Niet gaan we het nog even over hebben? Ja. Apart, dat op dezelfde dag was. Ja, precies, dat was dus opening nieuws. Ja. Ja, dan is het dus kiezen als medium. Ja, waar open ik mee? Rutte in Kiev of Ollongren in Srebrenica? Ja. Ja. Hij ging dus voor het draagvlak in eigen land mede, zeg jij, richting Kiev. Ging hij ook een beetje voor zichzelf, denk je, Hansje? Ik kan me voorstellen van wel. Je bent toch een staatsman die daar is. Je durft een oorlog in. Je probeert je plek op het internationale podium te pakken. Mm-hmm. Er is een vacuüm. Boris Johnson is weg. Dus je probeert het moment te pakken om je neer te zetten als echt staatsman. Ja. Arjen Vliegendart, denkt u dat Rutte daartoe in staat is om het vacuüm van Boris Johnson te vullen als staatsman? Ik denk dat het nog een veel groter vacuüm is als het vacuüm van Merkel. Dus Rutte is nu gewoon door het feit dat hij al heel lang zit, echt wel een elderly statesman in Europa. En daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Samen met Viktor Orbán, hè, zit er langs. Ja, nou ja, en als de meeste andere Europese leiders moeten kiezen tussen Rutte en Orbán, dan zullen ze allemaal wel voor Rutte kiezen. Dus, dus hij is dat ook gewoon doordat hij er gewoon lang zit. En ja, ik denk, Leonard, binnenlandse politiek speelt altijd een belangrijke rol in buitenlandse politiek. Maar ook op dat Europese niveau heeft hij natuurlijk wel, gewoon door er te blijven, en ook wel voortdurend iets van die Europese samenwerking handen en voeten te geven, wel iets van status gekregen. Dus hij, ja, daar wint hij volgens mij echt mee. Ja. Daar ben ik met Hans eens. En wat biedt dat ons dan als Nederland? Want ik ga het zo even over hem persoonlijk hebben. Maar wat levert ons dat op, dat hij in dat vacuüm zou kunnen stappen? Ik vind het altijd heel moeilijk te peilen. Volgens mij uiteindelijk biedt het je niet zo heel veel in de concreetheid. Hij kan eens iemand bellen. En dan wordt er opgenomen. Mm-hmm. Dat is het, denk ik, dan ook wel. Ja. Het is goed, je bent zichtbaar, het helpt. Het is misschien ook wel een deel van een klein land in een grote wereld dat je even iets boven je macht meespeelt. Ja. Maar je moet denk ik niet van verwachten dat nu al die bedrijven, hè, waar we net met Uber over hadden, nu in één keer naar Nederland komen. Omdat Rutte zo lang. Als staatsman, daar gaan we ons even lekker vestigen. Nee, zo werkt het niet. Zo simpel is het niet. Was het maar zo. Leonard, is even over Rutte persoonlijk. Ja. Kijkt hij al verder dan na deze kabinetsperiode? Is hij daar nu op dit moment ook mee bezig als hij daar op bezoek is? Nou, het wordt heel erg door hem ontkend. En hij was natuurlijk ook laatst nog een Kamerdebat waarin hij zei van, nou ja, als jullie me niet meer moeten, dan ga ik wel het onderwijs in. Aan de andere kant zie je hem wel heel erg blij kijken, wat ik net al een beetje zei, als hij in het buitenland is met de wereldleiders, met de secretaris-generaal van de NATO, met de Finse premier, met anderen. Uh-huh. Dan zie je hem heel blij kijken. En dan in Nederland, zoals afgelopen vrijdag met die persconferentie, wat ik net zei, is hij dan iets geïrriteerder. Dus al weer die boerenproblemen, weer dit, weer dat. Dus je ziet wel wat vermoeidheid op het binnenlandse front. En, dus hij gaat wel voor een internationale functie. Hij gaat er misschien, maar hij ontkent het. Al ja. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat er geen Rutte 5. Maar welke? Geen idee. De NAVO zou dat. Je komt vrij, hè? De NAVO komt nu vrij. Want Stoltenberg houdt ermee op. Dus misschien is dit toch wel de droomfunctie. Maar ja, heeft hij veel met militaire en geopolitieke zaken? We gaan het zien. Gaan we naar Srebrenica. We hadden het net al even aan. Minister Ollengren van Defensie maakte gisteren, 27 jaar na de genocide, namens het kabinet haar diepste excuses. The international community failed to offer adequate protection to the people of Srebrenica. And as part of that community, the Dutch government shares responsibility for the situation in which that failure occurred. And for this, we offer our deepest apologies. Hansje, was dit wat het kabinet moest doen? Wat me opviel was de volgorde hierin. Er zijn natuurlijk excuses gebracht naar het Dutchbed, net een maand geleden. Mm-hmm. En nu deze excuses. De volgorde lijkt me heel pijnlijk voor de slachtoffers van deze genocide. Plus dat Rutte dat deed bij het Dutchbed en hier Ollengren. Dat is toch een stapje naar beneden. Dus qua beeldvorming vond ik dat interessant. Ja. Maakt het uit, ook echt, denk je? Ja, ik denk wel dat het heel erg uitmaakt voor een slachtoffer van een genocide dat jij als Tweesi bent voor de diepe excuses. Ja, dat lijkt me heel heftig. Voel jij dat ook zo, Leonard? Ja, ik vind het dat woud van excuses wat we voor alles en nog wat de hele tijd krijgen. Ik heb dat liever eigenlijk gefocust op één statig moment. Dat je dat aan Dutchbed had gezegd. Dat je dat aan de slachtoffers van Srebrenica had gedaan. Dit werkte ook verwarring. En je had het graag op één gelegenheid allebei gedaan. Ik had het eigenlijk liever gehad dat je een soort momentum. Dit maakt ook voor het grote publiek. Wij volgen dit heel goed. Srebrenica, het is al natuurlijk 27 jaar geleden. Maar ik denk dat je meer naar een moment had moeten zoeken. Ja. Zoals je dat ook hebt voor de Indië-slachtoffers in september. Ja. Veteranendag. Dus er zou meer. En dan wordt het voor mij ook nog geloofwaardiger. Ja, en maar hadden de nabestaanden, sorry, in Srebrenica het ook oké gevonden? Want die vonden het al heel ingewikkeld dat bijvoorbeeld hier de Srebrenica-gangers een medaille zeg maar, hadden gekregen. Hè? Ja. Zeker. Een eerbetoon, dat deed pijn. als je dan ook nog allebei tegelijkertijd excuses krijgt, alsof je allebei evenveel slachtoffer bent. Ja, want de compound had ook het wegsturen van de Srebrenica-mannen uit de Nederlandse compound. Dat wat Lisbeth Zegveld vandaag in een interview zei, dat vond ik ook een heel goed punt. Dus je zou eigenlijk ook, ja, ik pleit ervoor meer integraal na te denken hoe dit. Dit was trouwens internationaal. Hè? Ja, nee, maar ik snap het ook vanuit Nederland natuurlijk, hè, vanuit Dutch volledig. Maar ik hoorde heel veel kritiek bij de nabestaanden als het ging om de houding van Nederland inderdaad, en om die volgorde. En hoe ze dat aan hadden gepakt bij Dutchbat. Voelde jij dat ook, Hansje? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat het ingewikkeld is, dat er ook nog medailles worden uitgereikt. Ja, dat is. Ja. Als er zelf nog geen excuses zijn gemaakt aan de slachtoffers, dan is dat gewoon heel pijnlijk. Ja, Arjen Vliegendhart, kun je zoiets eigenlijk wel echt goed doen voor alle partijen? Want ook de Dutchbatters waren in zekere zin slachtoffer. Ja. Maar ik denk, wat Hansje zegt, ik denk de grootste slachtoffers zijn de mensen die er niet meer zijn. Ik las vandaag in Trouw dat interview met een nabestaande. Die zegt, ik ben nog een van de weinigen die mijn vader kan herinneren. En het gaat om mijn vader, want die is er niet meer. En dat verhaal moeten we vertellen, want dat is volgens mij de essentie van wat daar is misgegaan. Ja. Er zijn daar jongens, mannen, het zijn met name jongens, maar zijn daar vermoord. En die komen nooit meer terug, dat is een blijvende wond, een blijvend litteken in een verscheurd land. Ja. En we lijken wel dat te vergeten in de discussie die we in Nederland voeren. Maar dat komt ook omdat het 27 jaar geduurd heeft voordat die excuses komen. Hè? Waarom nu pas? Ja. Kok is hierover gevallen. Waarom kan het niet? Als je wel toegeeft dat je verantwoordelijkheid hebt en dan geef je geen excuses. Waarom 27 jaar voordat je realiseert dat je daar. Dus dat eerder gemoeten en anders gemoeten. Dat is de conclusie dan. Het heeft op mij ook, ik heb het als verslaggever van heel nabij meegemaakt, politiek verslaggever. Het heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. De eerste keer na de Tweede Wereld, zoiets dergelijks. En ik vind dat we daar echt een momentum voor moeten zoeken in Nederland. Ook. In de toekomst. Ja. Om dit in ons geschiedenis in ons hoofd te houden. Dankjewel. Leonard Ornstein en ook dank. Hansje van der Beek. NPO Radio 1. Het is 10:30. Tijd voor het NOS Nieuws met Jan van der Putten. De BBC meldt dat Britse commando's in Afghanistan herhaaldelijk onterecht tegenstanders hebben gedood. Het zou gaan om 54 mensen in een half jaar tijd, meldt de zender op basis van interne militaire rapporten. In het grondwater bij Tata Steel is de kankerverwekkende stof chroom 6 gevonden, meldt de toezichthouder de Omgevingsdienst. Volgens de GGD is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De euro is vanochtend verder in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Bijna waren de munten evenveel waard. En dat zou de eerste keer zijn sinds de introductie van de euro in 2002. En in Israël zijn huwelijken die zijn gesloten via een videoverbinding voortaan ook geldig voor de wet, heeft de rechter bepaald. Het huwelijk was altijd een religieus monopolie, werd gesloten door rabbijnen, imams of priesters. De videoverbinding werd in coronatijd steeds populairder. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Helene Geest. Goedemorgen, Helene. Goedemorgen. Ja, er staat één file en dat is op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Is daar namelijk een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Horen staat er een file van 8 kilometer en is de vertraging een half uur. Je kunt het beste de omleidingsroute U11 aanhouden. Tot 12:30, Roos Abelman. Dankzij de inflatie komen miljoenen gezinnen moeilijk rond. Dat kan grote gevolgen hebben voor de toekomst. Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud, vindt dat er een belangrijke taak ligt voor gemeenten. Met arts Kees Rijn van de Hogeband gaan we het hebben over de veerkracht van topsporters. Hoe ver kan dat topsportlichaam worden gepusht? En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: Bob Dylan wil dat zijn fans bij zijn concerten in Amsterdam welk voorwerp opsluiten in een zak? Hij is heel creatief. Ik denk hem te weten. We horen het rond 11:30, dan weten we het zeker. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. De muziekkeuze deze morgen komt uit de koker van onze spraakmaker Arjan Vliegendhart. Franse muziek uit 1977. Jazeker, nog van voor mijn geboortejaar. Maar ik was vorige week was ik fietsen in de Pyreneeën. Op een gegeven moment hoor je dit nummertje. En het was zo'n zomers liedje midden in de Tour de France. Ik dacht, deze neem ik vandaag mee. Om nog een beetje vrolijk de dag door te komen. We gaan straks nog een hele hoop zware dingen bespreken. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, als je naar buiten kijkt. Daar word je wel vrolijk van, hoor. Daar word ik ook vrolijk van. Precies, het is hoog zomer. Past dit nummer bij dus. Zo is het. Thank you. assis sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prends mon whisky quant à moi peu dormi vie débris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash en quatre couleurs allez hop un matin une louloute est venue chez moi poupée de cellophane cheveux chinois un sparadrap une gueule de bois a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc son igloo ça plane pour moi ça plane pour moi ça plane pour moi moi ça plane pour moi ça plane pour moi allez hop la nana quel panard quelle vibration de s'envoyer du paillasson limé ruiné vidé comblé you are the king of the divan qu'elle me dit en passant I am the king of the divan ça plane pour moi ça plane pour moi ça plane pour moi moi ça plane pour moi ça plane pour moi allez hop t'occupe t'inquiète touche pas ma planète it's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Dat was Plastique Bertrand, denk ik ook in het Frans, hè, Arjen Vlissenhart. Zeker. Met Saplan pour moi. Gaan we naar nieuws van via de NOS. In het grondwater bij Tata Steel is de kankerverwekkende stof chrome 6 gevonden. Dat meldt de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Volgens de GGD is er op basis van deze vondst geen risico voor de gezondheid. Maar Tata Steel moet wel nader onderzoek doen. Mario Bakker is directeur toezicht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben die nou aangetroffen en waar? Nou, misschien goed is om even te duiden is dat in de vergunning van Tata Steel is ook aangegeven dat er regelmatig onderzoek moet worden gedaan naar de kwaliteit van het grondwater. Uh-huh. En in de laatste rapportage is ook aangetroffen, waar Tata netjes naar ons over rapporteert, dat er inderdaad een chrome 6 verontreiniging in het grondwater zit. Ja, en zit het er dan net? Nee, dat is vermoedelijk al wel een aantal jaren. Alleen, er is nooit onderzocht. En op ons initiatief, er wordt altijd onderzocht op chroom totaal. Dat is een verzameling van de verschillende onderdelen. Maar op ons initiatief is nu echt gekeken ook naar de vraag of er chroom 6 in het grondwater zit. Ja, waarom is dat niet eerder gedaan? Nou, omdat in de vergunning is aangegeven dat alleen op chroom 6 of op chroom totaal wordt onderzocht. Excuus. En we hebben zelf een onderzoek laten doen naar de samenstelling van het materiaal van het slak. Mm-hmm. En daar hebben we ook onze collega's van de RIVM advies over gevraagd. En daar is uitgebleken dat er toch onder omstandigheden chroom 6 gevormd kan worden. En dat is voor ons dan ook aanleiding om daarop te gaan onderzoeken. Ja, en we zouden ook zeggen, als die vraag nu bij u opkwam, had die ook eerder kunnen opkomen. Maar dat was niet zo. Nou, zo zou ik het niet willen stellen, want er wordt goed onderzocht op zware metalen. En het feit dat je verder onderzoek doet naar het materiaal en de opbouw ervan en de omstandigheden, dat geeft gewoon nader inzicht. Ja, over wat voor hoeveelheden hebben we het? Nou, dat is heel moeilijk te duiden, want er zijn een aantal oude locaties op het Tata-trein waar in het verleden slak werd opgeslagen. En daarvan is de grondwaterverontreiniging ontstaan. En wat nu Tata moet doen is in kaart brengen de exacte omvang van de verontreiniging. Met name de vraag ook of er verspreiding zou kunnen plaatsvinden. Oh ja, en waarom moet Tata Steel dat zelf doen? Nou, zo is dat ook in de wet geregeld. Een vervuiler moet ook zelf onderzoek doen naar omvang en ernst en ook eventuele verspreiding. Dus wij hebben daar Tata Steel ook op aangeschreven dat ze dit nader onderzoek gaan doen. Dank Mario Bakker, directeur toezicht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10:20 is het. Aangeschoven topsportarts Kees Rijn van de Hogeband. Goedemorgen. Goedemorgen. Na 11:00 gaan wij het hebben over de veerkracht van topsporters. Het ene moment liggen ze in de kreukels. Het andere moment presteren ze weer op niveau. Vrij bijzonder. Bent u zelf wel eens geblesseerd geweest eigenlijk, vroeg ik me af. Ja, nou en of. Ik heb mijn kniepees afgescheurd in de altijd moeilijke wedstrijd van de PSV-veteranen tegen Zomeren 3. Klinkt heel pijnlijk. Zeer pijnlijk. En dat was ook einde van mijn roemruchte voetbalcarrière. Oké, dus dat was niet meer te herstellen. Ja, het is hersteld, maar ik nooit meer op niveau teruggekomen. Nee, en dat niveau was al zo laag. Zat al bij de veteranen. Ja. Nou, na 11:00 gaan we hier uitgebreid over praten. En dan vooral over die sporters die wel nog dus daarna weer terugkeren op die dat hoogte. Interessant. Ja. Natuurlijk is nog steeds hier onze spraakmaker Arjan Vliegendhart. We gaan het hebben over onze slinkende portemonnee en wat eraan te doen. Burgers en bedrijven kunnen niet gecompenseerd blijven worden. We moeten beseffen dat we met z'n allen een stukje armer worden, zei Sigrid Kaag, minister van Financiën, gisteren. En deze harde boodschap komt na maanden waarin de inflatie torenhoog was. En de gevolgen van die inflatie zijn ook groot. 2,5 miljoen huishoudens hebben moeite om hun hoofd financieel boven water te houden. Drukke tijden dus voor het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, oftewel het NIBUD. En daar is Arjen Vliegendhart de directeur van. Ook op afstand bij ons is Esma Lala, wethouder van onder andere sociale basis in Tilburg. Tevens de beste lokale bestuurder van het jaar 2021. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom straks bij u. Ik begin even met meneer Vliegendhart. Ja, we worden met z'n allen een stukje armer, zegt minister Kaag. Moeten we daar inderdaad rekening mee houden en ons daarbij neerleggen? Nou ja, ik denk dat het een feitelijke constatering is dat we met elkaar een stukje armer worden. Als je voor je geld minder dingen kunt kopen, dan heb je dus ook inderdaad gewoon minder te besteden. En tegelijkertijd maakt het natuurlijk ontzettend uit of je wat over had, of dat minder besteden pijn doet, of dat je al zat te puzzelen met te weinig stukjes en het nog lastiger is geworden. Ik denk dat je terecht zegt, 2,5 miljoen huishoudens in Nederland moeten hun bestedingspatroon aanpassen. Uh-huh. Daar zien we bij het NIBUD wel twee verschillende groepen. Hè. Je hebt een groep van ongeveer 1,2 miljoen. Daar had het CPB het vorige week over. Die heeft gewoon te weinig inkomen. Dus stel, als ze heel goed budgetteren en ze alles goed doen, komen ze toch niet rond. En een andere zelfs al voor de inflatie zou je kunnen zeggen. Zelfs toch die inflatie, en ik denk dat Esma Lala daar ook nog echt wel voorbeelden uit Tilburg over kan geven. Was dat al een groep die echt gewoon klem zat en voor wie het eigenlijk niet meer goed ging? Nee. En er is nu een groep bijgekomen die misschien de afgelopen jaren eigenlijk relatief goed met hun geld konden omgaan. Daar eigenlijk niet zoveel financiële problemen hadden, maar niet door die gestegen energierekening, die duurder wordende boodschappen. Nu wel voor het eerst eens moet gaan kijken van hoe zorg ik ervoor dat ik aan het eind van de maand nog een beetje geld over heb, in plaats van aan het eind van mijn geld nog een stuk maand moet overbruggen. En die groep is dus net zo groot. En die is net zo groot, ja. Om hoeveel mensen gaat het dan? Want 2,5 miljoen huishoudens klinkt al als heel veel. 1 op 3 Nederlanders. Ja. Ja, dat is schrikken, hè? Dat is schrikken. Ja. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat het probleem al groot was, maar zo groot, daar schrik ik van. En dan, sommigen zitten echt klem. Anderen kunnen het zelf nog doen. En dat betekent ook dat voor het NIBUD in deze tijd het ook best wel uitdagend is om die twee verschillende groepen ook twee verschillende vormen van advies te geven. Ja. Die groep die met bezuinigingsmaatregelen rond kan komen, nou, die kun je helpen door te zeggen van waar kun je nou bezuinigen? Breng eens die uitgaven in kaart. Hè. Het zijn vaak ook de classics van het NIBUD waar we 40 jaar geleden groot mee zijn geworden. Maar voor die andere groep, ja, daar kun je eigenlijk met dat soort adviezen niet meer afkomen. Want dat doen die mensen al lang. En dan zeggen ze van onder welke steen leef je nou als instituut dat je denkt dat wij dat nog niet aan het doen zijn. Dus dat maakt het ook wel extra uitdagend. Ja. Om juist in deze tijd als Nationaal Instituut aan de slag te zijn. Nu heeft u onlangs in Binnenlands Bestuur een ingezonden brief geschreven waarin u tegen de gemeente zegt, in deze tijden herijk het minimabeleid. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat ik denk dat het heel belangrijk is dat gemeenten gaan kijken welke groepen hebben nu onze steun nodig. En dat kunnen ze niet alleen. Maar wat we gezien hebben is dat de afgelopen jaren heel veel gemeenten eigenlijk beleid hadden gemaakt voor mensen die ze relatief goed kenden. Als je in de bijstand zit, dan heb je een regulier contact met de gemeente. Maar we zien toch ook dat er hele grote groepen zijn. Ja. Die bijvoorbeeld werken. Die eigenlijk helemaal niet zo gauw bij die gemeente langskomen. Misschien ook wel te trots zijn om naar die gemeente toe te gaan. Maar die het nu niet meer redden. En die eigenlijk toch wel ook op die gemeente aangewezen zijn. Ja. Om geholpen te worden. Ja, want even voor de duidelijkheid. Wat is dat minimabeleid van gemeenten dan? Wat houdt dat concreet in? Nou kijk, in Nederland geldt dat inkomenspolitiek in de grote zin, dat is rijksbeleid. Hè? Dus hoeveel de hoogte bijstand is, dat wordt in Den Haag bepaald en niet in de gemeente. Maar wat je ziet is dat gemeenten sinds 2014, sinds de decentralisatie, wel steeds meer taken hebben gekregen om mensen daarin te ondersteunen. Als je het niet redt, en dat betekent dat heel veel gemeenten wordt voor gezinnen met kinderen die niet veel geld hebben, ervoor kunnen zorgen dat kinderen gratis kunnen sporten. Ja. Of als je last hebt, hoge zorgkosten hebt, dat je van de gemeente een tegemoetkoming krijgt om die kosten wat te kunnen drukken. Dat verschilt per gemeente? En dat verschilt van per gemeente. Ja. En daar zie je dus ook relatief grote verschillen. En ik denk dat een aantal gemeenten doet dat echt heel goed. Daar is Tilburg ook een mooi voorbeeld van. Maar een aantal gemeenten zullen echt de komende tijd een been moeten bijtrekken om die andere groep die ze niet kennen, maar die wel op de hulp is aangewezen, dat werk te vinden. Die nieuwe groep dus eigenlijk, die 1,3 miljoen huishoudens die erbij gekomen zijn. U vindt dan ook dat gemeenten de randen van de wet wat vaker mogen opzoeken? Dat klinkt heel spannend. Ja, nou ja, wat je ziet, en dat snap ik voor een deel, want ik ben 4 jaar wethouder geweest in Amsterdam. Je ziet natuurlijk dat eng is. Alles wat niet expliciet is toegestaan. Doe je dat nou wel of doe je dat nou niet? Nou, dat is de eerste insteek, zullen we zeggen. Maar je kunt ook zeggen, alles wat niet expliciet verboden is, dat gaan we doen om ervoor te zorgen dat het ons lukt. Ja, kan het ook misgaan natuurlijk. Hè? Dus dan kan het ook misgaan, maar ik denk dat de tijd op dit moment wel de nood zo hoog is dat die tweede insteek, alles wat niet expliciet verboden is, dat moeten we dan maar eens gaan proberen. Dichter erbij ligt dan dat je zegt, we houden ons nu kleuren nu binnen de lijntjes van de groepen die, ja, die we kennen. Ja, ik zie het, ja. En de aantallen zijn natuurlijk ook immens. Iedereen schrikt zich rot. 1 op de 3 Nederlanders die iets moet doen. Ja, maar kunt u nou een concreet voorbeeld geven van het randje van de wet opzoeken? Wat mogen ze wat u betreft gaan doen? Nou, wat ik denk is bijvoorbeeld dat je in die maatwerkvoorzieningen veel meer uit kan gaan van de goede trouw van burgers. Dat is mensen die zich melden met een probleem, dat je dat niet 4, 5 keer checkt voordat je zeker weet of het waar is, maar dat je kijkt van, is dit nou een beetje plausibel? En zo ja, dan gaan we u helpen. Nou, dan hou je tijd, ruimte en ook geld over. Moet je het meer op gevoel gaan doen? Nou, niet meer op gevoel, maar wel meer op gewoon de professionaliteit van je medewerkers, van die sociale diensten in Nederland, waar ik uit ervaring weet dat heel veel betrokken mensen werken, die soms ook gewoon gek worden van die regels waar ze mee te maken hebben. Dat je zegt van, we spreken u aan op uw professionaliteit. Ja. En we gaan iets meer uit van die goede trouw, in plaats van dat we het 4 keer gaan controleren. We gaan naar wethouder Esma Lala uit Tilburg. Mevrouw Lala, zoekt u al de randen van de wet op? Nou, wij zullen altijd kijken dat binnen de ruimte die we hebben, hè, op het gebied van bestaanszekerheid, en dat geldt voor onze inwoners die gebruik maken van de participatiewet, als inwoners die gebruik maken van de generieke minimaregelingen, zoeken we maximale ruimte op. En soms zijn we daar helaas wel in beperkt. Hè. Zelfs in het creatief denken moet ik zeggen dat de participatiewet echt gemeentes hindert om de goede dingen te kunnen doen voor inwoners. En dat is ook niet zo gek, want zo'n participatiewet en ook de generieke regelingen die vaak door gemeentes worden bedacht, ja, zegt het al, zijn generieke regelingen. En die doen geen recht aan de afzonderlijke situaties waarin gezinnen en inwoners zich bevinden. Dus die maatwerkconstructie is vaak heel tijdrovend, maar wel ontzettend belangrijk, omdat dat veel meer inzichten geeft in hoe je een gezin, een inwoner verder kunt helpen. Ja, maar zegt u nou dat wat meneer Vliegendhart wil, dat dat eigenlijk niet kan? Nee, zeker niet. Minder regelingen en meer vertrouwen, dat onderschrijf ik helemaal. Ik denk dat als lokale overheid je het dichtst bij je inwoners staat en die je kunt helpen. Alleen het is niet zo makkelijk. Want eigenlijk waar het probleem ligt, en dat noemde Arjan net ook al, het is ontzettend belangrijk dat de bestaanszekerheid voldoende gegarandeerd wordt. En die schiet gewoon nog heel ernstig tekort. En primair ligt daar een taak voor het Rijk. Om het bestaansminimum omhoog te gaan, om de bijstand omhoog te bij te stellen, minimumloon omhoog te doen. Want als we iets hebben geleerd, zeker van de afgelopen periode, is dat armoede iedereen kan treffen en financiële zorgen. Zelfs als je een goed inkomen hebt en een baan hebt, kun je vanwege de stijgende kosten steeds meer inwoners die niet meer rond kunnen komen. Hè. Dus het is echt een probleem van ons allemaal. Daar zou het Rijk echt primair iets aan moeten doen, zodat gemeenten met name naast die inwoner kunnen gaan staan en kunnen gaan kijken van, nou, hoe wat is dan de beste stap nu vooruit om uit deze situatie te komen? Ja. Want laten we wel wezen, ja, de generieke regelingen zijn nodig, hè? Dus liefst zo min mogelijk regelingen en vanuit vertrouwen dat doen. Maar dempen, dempen slechts de gevolgen van armoede. Hè? Zorgen niet dat de oorzaken worden weggenomen. Ja. En daar zie ik vooral een primaire taak van het de mag dus, het mag dus allebei, maar die regelgeving, want ik wil nog even inhaken op wat meneer Vliegendhart dus betoogt, dat die gemeenten wat vaker de randen op mogen zoeken. Zeker. Ik hoor u toch zeggen dat dat lastig is omdat er te veel regels zijn. Dus dat het eigenlijk niet kan. Dus u wilt het wel, maar het kan eigenlijk niet. Nou, als je het hebt over de participatiewet, daar is het heel erg lastig. Hè? Daar hebben we een verantwoordelijkheid gekregen, maar niet de bevoegdheden om de juiste keuze te maken voor onze inwoners. Daarom zijn we ook als gemeente zijn we met het Rijk in gesprek om die participatiewet te veranderen. En niet alleen maar met kleine wijzigingen, maar echt fundamenteel op de schop. Want dat gaat uit van wantrouwen van mensen eigenlijk die niet willen. Ja. In plaats van mensen met heel veel talenten. Dus dat is één ding. Als je het hebt over de generieke minimaregelingen op het gebied van bestaanszekerheid. Daar hebben gemeentes heel veel vrijheden. En daar kun je kijken, dan zou je een balans moeten maken in wat dan generiek is. Voor de grote groep die echt niet zonder kan. Daar moet je ook voor gaan staan. En waar kijk je voor via maatwerkconstructie, waar je nog veel meer impact kunt hebben. En die kans moet je als gemeente niet laten liggen. Zeker nu niet. Zeker nu niet als je iedere gemeente inwoners heeft die echt te kampen hebben met stijgende energiekosten, hoge kosten, uitgaven aan boodschappen. Ja. En dan zou het mooi zijn, want dat, daarvoor zijn gemeentes ten dienste, voor die burger, is het echt een moment om naast die inwoner te gaan staan en te kijken hoe die verder geholpen kan worden. We willen een aantal van die mensen ook even aan het woord laten. Onze verslaggever Marielle Beers was onlangs in Tilburg bij het initiatief Quiet Tilburg en sprak daar met Charlotte, Marjan en Jolanda. En zij vertellen hoe zij zich steeds meer zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. Ja, als bij de Aldi de bloemkolen 1 euro is en bij de Albert Heijn of bij de Plus kost die 1,29, ja, dan ga ik toch naar de Aldi. Want dat scheelt toch 30 cent op een bloemkool. En het zijn maar allemaal kleine beetjes. Maar ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je toch best wel aan een groot bedrag. Maar je moet wel. Ja. Als je niet meer hebt, kun je niet meer afgeven. Hey. Is maandags eten dit. En dinsdags eten dit. Nou, woensdags maken macaroni. Oké, goed. Dan kunnen we meestal 2 dagen van eten. Dus dan sla ik 1 dag over. Voor, hè, dan pak je gewoon een maaleten. En die dag daarna eet je dan weer die macaroni op. Dus ja, je bent er wel heel erg bewust mee bezig van, oh, ik moet tot het einde van de maand moet ik het halen met het wc-papier, weet je wel, en met mijn wasmiddel. Je hebt nou zoiets van, oké, laat het maar even liggen, kunnen nog wel een paar kledingstukken extra bij. Want anders heb ik straks weer 2 draaien en dat kost weer energie, kost weer wasmiddel, kost weer al die dingen dan. En dan heb ik zoiets van, nou, dan wacht maar weer even. Ja, het is gewoon beangstigend, daar is het. Het is gewoon beangstigend, want je weet niet welke kant het opgaat. Ja, dus het waren een aantal inwoners van de gemeente Tilburg. Dat is uw gemeente, wethouder Lala. Het raakt echt alle aspecten van het dagelijks leven van deze mensen. Dat hoort u. Heeft u nou zicht hoeveel mensen in uw gemeente precies nou met financiële problemen kampen? Want er zijn er zoveel meer bijgekomen, zei meneer Vliegendhart net. Nou ja, als je kijkt naar de CBS-gegevens, dan hebben we ongeveer 15.000 huishoudens die ongeveer 120% van het sociaal minimum zitten. Dat is niet iedereen die moeite heeft met rondkomen. Het zijn inwoners die gebruik maken van onze regelingen. Die we bijvoorbeeld ook de energietoeslag hebben kunnen overmaken. Daarvan bereiken we dan ongeveer 95%. Dus 5% van de mensen waarvan we weten dat de nood hoog is, bereiken we nog onvoldoende, ondanks dat we ontzettend veel inzetten op de communicatie. Maar daarnaast heb je een groep gezinnen, inwoners die werken en die tot nog toe eigenlijk nauwelijks problemen hadden en die nu de weg naar de gemeente nog moeten vinden. Ja. En dat schrikt best af. En daar hebben we onvoldoende zicht op wie dat zijn. Want het is geen groep, een homogene groep, die is ontzettend heterogeen. Zelfs met goed salaris, zelfs met 2 verdieners, kun je vanwege de stijgende kosten niet meer rondkomen. Nee, dus daar ligt ook nog een taak om die mensen bij u te krijgen, omdat zij, nou ja, ze kunnen hulp krijgen. U zei het al, er ligt ook een grote taak voor de landelijke politiek, maar een acute oplossing lijkt er niet te zijn. In totaal wordt er nu dan wel €1.300 uitgekeerd aan mensen die in de problemen komen vanwege de hoge energierekeningen. Maar heel veel wetswijzigingen die ook nodig zijn voor structurele veranderingen, die kunnen niet nog dit kalenderjaar ingevoerd worden. Meneer Vliegendhart, wat doet dat met u? Nou, dat maakt het werk extra frustrerend. En aan de andere kant ben je extra gemotiveerd om aan de slag te gaan. Want ik denk, precies wat Esma Lala beschrijft. En zij zijn in Tilburg, lopen ze echt voor. Hè? Als je kijkt gewoon in het land, dan heeft Tilburg dat eigenlijk heel goed op orde. En dan hoor je tegelijkertijd van die wethouder de frustratie van, ik krijg ze niet allemaal te pakken. Ja. En dan moet ik ook nog nieuwe mensen gaan vinden. En ik ken de wethouder een beetje als een vrolijk mens. Dus die zal wel weer aan de slag gaan. Die wil gaan proberen te bedenken. Maar dat hebben we bij het Nieuwe natuurlijk ook. Mm-hmm. Dat je denkt van, wat is dit voor een immens grote opgave? Ja. En tegelijkertijd, hoe belangrijk is het dat we er nu zijn? Ja, maar het is niet dat er geen onwil is in Den Haag of dat ze dit niet zien. Nee, er is ook veel over gedebatteerd. Het is echt ook voor een onvermogen. En dat maakt het misschien nog wel veel pijnlijker. Dat we niet in staat zijn om in deze tijd, waarin de nood echt hoog is, mensen relatief snel te helpen. En dat is volgens mij een heel pijnlijke constatering. Ja, want die €1300, dat is niks. Dat is weg. Even heel simpel gezegd, die €800 die uitgekeerd is op dit moment voor die energietoeslag. Die is voor een heel deel opgegaan aan de duurdere boodschappen en aan het rond kunnen komen. Ja. En de naheffing van de energierekening, daarvan weten we, die komt pas volgend jaar. Ja. Mensen kunnen goed budgetteren, dat hoorde uit het verhaal. Mm-hmm. De bloemkool, het wasje, de macaroni. Dus mensen doen het allemaal gewoon hartstikke goed. En toch kan het niet. Nee, waar komen we dan uit? Want we moeten natuurlijk ook op zoek naar een oplossing. Nou, ik denk dat een van de belangrijkste elementen, geeft Esma Lala ook denk ik wel aan, dat is dat we opnieuw gaan kijken naar wat is bestaanszekerheid in dit land. Bij het Nieuwet waren we vorige week te gast bij. Maar dan kom je toch weer uit in Den Haag. Zeker. En dan kom je ook weer uit bij wetswijzigingen. En die duren dus lang. Daar hebben mensen vandaag niks aan. Maar het is NN. Dus de kraan staat open en dan maakt het uit hoe groot de dweil is. En die dweil hebben de gemeente. En tegelijkertijd moet je de loodgieter bellen om ervoor te zorgen dat die kraan dicht wordt gedraaid. Het is allebei. En het maakt uit dat je dweilt terwijl de kraan open staat. En het ontslaat niemand van de plicht om toch ervoor te zorgen dat die kraan ook dicht gaat. Ja. En het gewoon doen. Ja, het gewoon gaan doen. Ja. En in de sport gebruiken we dan de term beter vergiffenis vragen dan toestemming. Ja. Dus misschien moet je dan een beetje, beetje doordouwen. Ja, nou, precies dat. Vind ik een prachtige zin. Ja, mevrouw Lala, u bent het daar hardgrondig mee, zie ik. Heel mooi, ja. Zeker. Wat vindt u? Ligt de bal alleen bij de politiek? Of is er bijvoorbeeld ook verantwoordelijkheid van, ik noem maar wat, energiemaatschappijen, woningcorporaties? De huren zijn bijvoorbeeld wel bevroren tijdens corona. Dat kan nu ook even niet, begreep ik. Maar hoe ziet u dat, mevrouw Lala? Ja, je kunt natuurlijk met alle betrokken partners in de gemeente werk je daarmee samen. En als je het SEC hebt over de energietoeslag, dan is het natuurlijk belangrijk dat woningen zo snel mogelijk ook worden verduurzaamd. En dat je op die manier de kosten naar beneden brengt. Maar laten we ook vooral, en daar hebben we ook alle hulp bij nodig van iedereen. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat het vaak dat energietoeslag maar één ding is. Hè. De stijgende energiekosten is maar één aspect waardoor mensen niet meer rond kunnen komen. Uiteindelijk blijft het wel gaan om ervoor te zorgen. En daar kijk ik toch echt voor naar Den Haag. Idealiter zijn ze niet bezig met ad hoc beleid, maar gewoon om te zorgen dat de basis op orde is. En dat betekent voldoende bestaanszekerheid, dat gegarandeerd kan worden voor iedereen. Ja, wanneer is dat er? Dat is dan de volgende vraag natuurlijk. De minimumlonen worden verhoogd. Eerste stapje is 1 januari 2023. Maar als ik u zo hoor, mevrouw Lala, moet er veel meer gebeuren dan alleen dat. Ja, het gaat veel te langzaam. Er liggen meer dan voldoende onderzoeken die laten zien hoeveel gezinnen gemiddeld genomen maandelijks tekort komen. Het Nibud heeft daar zelf ook voorbeelden van gegeven, wat ongeveer 200 tot €300 in de maand, dat is het minimale. Dus laten we daar dan ook beginnen. Mm-hmm. En niet gefaseerd naar toewerken. Er is voldoende kennis. Voldoende onderzoeken, maak daar gebruik van. Ook gemeenten delen hun ervaringen van inwoners die zij, van de casuïstiek die zij opdoen met inwoners en de verhalen van inwoners. En maak daar dan ook gebruik van en stem daar op basis van die kennis en ervaringsverhalen je wet en regelgeving op af. En dat kan eerder gisteren dan vandaag. En meneer Vliegend Hart, u zei het eigenlijk al, Nibud kan niet zoveel voor die groep die echt eigenlijk al aan de grond zat voordat deze crisis losbarstte. Wat moet u dan eigenlijk nog als Nibud? Wat kunt u nog? Stem geven aan deze mensen. Dit verhaal blijven vertellen. Ik vind dat een heel belangrijke opgave die we in deze tijd hebben. We geven tips en trucs om mensen het zo goed mogelijk te laten doen. Maar dat andere, dat we stem geven aan mensen die het echt niet meer redden en dat het echt niet hun eigen schuld is. Ik vind dat in deze tijd ook heel belangrijk. Ja, en dat ze dus naar de gemeente kunnen. En dat ze naar de gemeente moeten. Dat er geen schaamte in zit, dat er hulp is. Dat je niet hoeft te schamen voor je geldproblemen. En dat je inderdaad hulp moet zoeken, zo snel mogelijk. Dank. En dat doen de gemeentes ook heel erg graag. Dat is een mooie toevoeging. Dank. Esma Lala was dat, wethouder in Tilburg. En ook dank Arjen Vliegend Hart. NPO Radio 1. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit.

Roos Abelman. Spraakmakers. Het is 7:07. Fijn dat je luistert naar Spraakmakers. Hier aan tafel, 's lands beroemdste topsportarts Kees Rijn van de Hogeband, voormalig chefarts van NRC-NSF en nu nog voorzitter van de medische commissie van de internationale zwembond FINA. Zo, ja, mondvol. Ja, ja, klopt allemaal. Toch? Dat klopt ook nog. Ja, dacht ik. En nog steeds onze spraakmaker, directeur van het Nibud, Arjen Vliegendhart. Met hem bespraken we de al maar duurder wordende boodschappen. Maar voor wie hier nou al te depressief van is geworden, denkt ik heb wel wat behoefte aan afleiding, is er gelukkig altijd nog 's werelds belangrijkste bijzaak. En dat is sport. En het is altijd leuk om over te praten. Alhoewel, bij sport horen helaas ook blessures. Hoewel Fabio Jakobsen, kom je nou nog langs? Ja! Jakobsen komt er langs! Jakobsen kwam 2 jaar geleden zo zwaar ten val op dat zijn wielercarrière voorbij leek. Dat ik dit kan terugbetalen aan de fans, aan alle artsen en medische staf. Daar is de backhand spetterend van Eva de Goede. Het leek een onmogelijke missie voor Eva de Goede om het WK te halen. Het is ook eenzaam, maar ja, je moet jezelf daar gewoon doorheen sleuren. Nadal kampt al vroeg in de wedstrijd met buikspierproblemen. Maar uiteindelijk, na 5 sets, juicht Nadal toch. Maar twijfelt of hij ook kan spelen. Er is even something more important than win Wimbledon. Dat is de helft. Ja, een kleine bloemlezing in audio van de afgelopen dagen, weken. Ja, we hebben opmerkelijke prestaties gezien. Hè? Fabio Jakobsen die een Tour-etappe wint. Hockeyster Eva de Goede die op het WK actief is, terwijl ze dat niet dacht te halen na een zware knieblessure. Rafael Nadal die de kwartfinale Wimbledon wint met een buikspierblessure. Alhoewel de halve finale er niet meer in zat uiteindelijk. Gaan we het zo nog even over hebben. Laten we beginnen met zo'n Fabio Jakobsen, meneer van de Hogeband, die toch geheel in de kreukels lag. En dan een Tour-etappe wint. Verbaast u dat eigenlijk nog, zulke prestaties? Dat verbaast me. Ik heb gezien wat voor enorme klap die gemaakt heeft. En wat ik gezien heb, ik heb hem natuurlijk niet zelf behandeld, maar wat ik zo in de krant gelezen heb, wat hij allemaal had. Ja, dan ben je toch wel van absolute topklasse als je zo terug kan komen. Wat had hij allemaal? Zijn hele hoofd zat in de prak. Daar kwam het op neer. En dan heb ik het nog niet eens over andere dingen als gebroken ribben en dat soort dingen. Maar met name zijn aangezicht was, heb ik begrepen, enorm beschadigd. Nou, dus die jongen, het is eigenlijk krankzinnig dat hij zo weer teruggekomen is. Ja, kan iedereen op die manier weer op zo'n fiets klimmen? Kortom, als ik zo'n val had gemaakt. Ja, had mijn lichaam het zelf? Nee, absoluut niet. Nee, ik ben bang voor niet. Ik denk dat als je echte topsporter bent en je hebt ook het lijf ervoor, en dan heb je een kans om dit te doen. Maar ik denk voor de normale zielen zoals jij en ik gaat dat niet op. Ik denk dat daar ook de energie die je erin moet steken om te herstellen, daar komen wij helemaal niet aan toe. We hebben ook allebei nog een baan. Hè? Ja, ja. Maar dat is hun baan natuurlijk. En dat is hun baan. En ja, die kunnen heel toegewijd, je hoorde het Eva de Goede net ook roepen, dat het eenzaam is. Die kunnen heel toegewijd kunnen die herstellen. En dan, ja, dan zijn er wel veel mogelijkheden. En wat is dan het echte lastige? Is dat dan het fysieke of toch ook het mentale? Het mentale, zwaar onderschat altijd. Ja. Je bent zo, Eva de Goede zei het heel mooi, je bent zo eenzaam. Ik denk dat dat het grootste probleem is. Daar besteden we ook tegenwoordig ook veel meer aandacht aan. We proberen ook echt dat mentale te ondersteunen. Daar extra aandacht aan te besteden. En ze ook bijvoorbeeld van tijd tot tijd terug te halen in hun ploeg. En dat ze weer aanspraak hebben op. Want het is een eenzaam bestaan, revalideren. Ja, en het is natuurlijk ook hun baan. Dus vandaar ook dat ze er zo gefocust in zitten, zou je kunnen zeggen. Je hoort Nadal op het eind van het fragment zeggen, wat we net lieten horen, er zijn belangrijker dingen dan Wimbledon winnen. Dat is je gezondheid. Nou, klinkt hartstikke verstandig. Uiteindelijk heeft hij daar ook voor gekozen. Hij heeft de halve finale besloten niet te doen. Heeft hij nog best lang over getwijfeld. Ook nog best bijzonder. Dat is toch bijzonder? Dat is zo lang. Maar goed, die man die zit natuurlijk, en dat bedoel ik niet lullig, maar aan het einde van zijn carrière. Ik denk dat die man ook denkt, ja, hallo, ik moet hierna ook nog door. Had hij aan het begin van zijn carrière staan, had hij dan, denkt u, een andere keuze gemaakt? Had hij die halve finale dan? Ik kan niet in zijn geest kijken, maar dat zou best wel eens kunnen. Wat ik zie is dat bij jongere atleten over het algemeen toch, die willen verder gaan. Die zijn veel ongeduldiger. Die willen en die moeten en die zullen. Ja. Zijn ze verantwoord bezig met hun lichaam, topsporters? Poeh, aan de gewetensvraag. Ik denk het wel. Ik denk dat ze proberen in ieder geval dat te doen. Maar je moet je realiseren dat topsport eigenlijk altijd iets is van op de rand balanceren. En daar hoort helaas ook bij dat je nu dan over de rand kukelt. En dat is wat topsporters ook bewust opzoeken. Dus je hoeft er ook niet zo heel veel medelijden mee te hebben. Ze proberen het ook echt. Ze proberen echt naar die lat hoog te leggen. Maar zit u dan ook blij van de schade omdat ze te lang doorgaan met een blessure? Ja. Ja, zeker. In profvoetbal bijvoorbeeld is bekend dat knieletsels later tot grote narigheid aanleiding kunnen geven. Met heel veel slijtageverschijnselen. Heel veel oud-voetballers, oud-profvoetballers hebben echt hele ernstige knieproblemen. Ja, en toch ook zie je dus die wederopstandingen. Daar hebben we het vandaag dan over. Ja. Hè, over die veerkracht eigenlijk van dat topsportlichaam. Wat is de meest opmerkelijke wederopstanding die u gezien heeft? Nou ja, ik vind Eva de Goede vind ik een belangrijk voorbeeld. En in mijn eigen sfeer heb ik gezien hoe een man als Ruud van Nistelrooy na een enorme knietrammeland terugkwam en een fantastische carrière nog bij Manchester United en Real Madrid heeft gehad. Dat vond ik ook een enorme. Ja, daar heb ik echt met bewondering naar zitten kijken. Ja, en dat is een mentale kwestie, hè, zoals u zei. Ze focussen zich, ze willen graag. Ja. Maar het zijn ook hun lijven. Ja, je moet er ook het lijf voor hebben, ja, dat klopt. Je moet wat is dat dan? Wat is dat het lijf ervoor hebben? Je moet, en dat is, kijk, de Oost-Duitsers werden altijd verguisd vanwege hun dopingzaken. Maar een van de dingen die ze heel goed hebben gedaan in het verleden is dat ze heel goed in kaart hebben gebracht welk sportlijf geschikt is voor topsport en welk niet. En die selecteerden vroeger ook heel sterk. Dus dat is heel gek, maar dat werd altijd een beetje terzijde geschoven. Maar daar hebben we uit geleerd dat je eigenlijk al, als je naar talentherkenning gaat, heel goed moet kijken hoe iemand in elkaar zit. Oh ja. En ga even een voorbeeldje even erbij pakken, hoor. In uw PSV-tijd, is misschien wel handig, herkent u nog, was u clubarts, veel gewerkt met Arjen Robben. Hij werd ook wel de man van glas genoemd. Zo vaak was hij geblesseerd. Zou hij nou door die Oost-Duitse selectie zijn gekomen? Nou, misschien niet. Maar Arjen heeft een fantastische kopzitter op. Die denkt, krijg jij maar de rambam. Ik ga er gewoon voor. Want zijn mentale, nou we toch over mentale dingen hebben. Als er nou één is die zich daar mentaal overheen heeft kunnen zetten al die jaren, is het Robben. En heeft toch een glansvolle carrière gehad. Ja, dus die Oost-Duitse selectie is één ding. Het is een ding. Ja, precies. Ja. Nog even over Nadal. Ik wil even begrijpen wat er gebeurt met zo'n lichaam. Hij kan dus de kwartfinale, heeft hij gewoon gewonnen. Ja. En dan moet je bedenken dat hij eigenlijk ook al, wat ik begreep, al een enkel letsel achter de rug had, wat ook nog niet 100% genezen was. Ik vond ook dat hij slecht liep, zou ik eerlijk zeggen. Ja. Het zou best dus ook kunnen zijn dat ook zijn buikspierblessure heeft veroorzaakt, want ik vond hem niet goed bewegen. En zijn familie op de tribune, die wilde helemaal niet dat hij zou stoppen, volgens mij, of dat hij door zou gaan, bedoel ik. Had iemand hem. Nee, dat zeg ik niet goed. Ze maakten zich zorgen, dat wel, maar ze wilden. Ja, wacht even, ik zeg het goed. Sorry, zijn familie wilde dat hij op zou geven, dat hij zou stoppen. Dat heb ik niet meegekregen. Ja, hadden ze dat moeten doen? Had iemand hem tegen moeten houden? Ach, dat is zo moeilijk. Dat hoor ik ook wel eens roepen. Je moet hem tegenhouden. Dat gaat helemaal niet lukken. Je kunt hooguit een heel stringent advies geven, maar je kunt hem niet tegenhouden. Dan moeten er wel enorme calamiteiten zijn, wil je dat voor elkaar krijgen. Ja? Ja. Nou, de familie niet, misschien de arts? Ja, ik denk dat het ook je taak als dokter is. Kijk, we hebben het net gehad over die grens waar je overheen kan kukkelen. Mm-hmm. Daar zit je als dokter natuurlijk ook naast. Dus jij moet als topsportarts ook wel realiseren dat iemand op die grens zit en dat hij er niet vanaf moet doen. En heeft u het wel eens meegemaakt dat u iemand moest adviseren om echt nu te stoppen, terwijl hij of zij er nog helemaal niet klaar voor was? Ja, absoluut. Ja. Ja. En luistert hij dan uiteindelijk? Het hangt een beetje van wat voor relatie je met iemand hebt. Ik als clubarts van PSV was het minder moeilijk, zou ik je zeggen. Dan kon ik dag en nacht is overdreven. Maar ik was continu bij die ploeg. Dus je krijgt ook een soort vertrouwensrelatie met spelers. En je kan ook even zeggen, jongen, hou er nou even mee op. Want dit gaat absoluut niet goed. Ja. Dus dat gaat wel. Als je er wat verder afstaat, bijvoorbeeld als specialist heb ik dat meegemaakt. Dat ik dus iemand onder behandeling had. En dan was ook wel eens het antwoord, ja, dan moet ik misschien toch een andere dokter zoeken. Oh ja. Maar ik begreep dat u ook wel eens een voetballer geholpen heeft die nog een jaar door wilde om zijn schulden af te betalen. Ja. En u heeft hem toen wel geholpen, terwijl het medisch misschien niet helemaal verantwoord was. Ja, dat is een beetje een nagel aan mijn doodskist. Kijk, er zijn natuurlijk ook situaties waarin je een dilemma kan komen. En die jongen die deed een klemmend beroep op mij. Die zat in grote financiële problemen. En hij had een contract waarbij hij op recettebasis werd betaald. Dus die moest spelen. En die zei tegen me, kan me niks verrekken, hoe of wat. Als jij maar zorgt dat ik op zondag desnoods met een spuit in mijn knie kan spelen. En die zei ook heel eerlijk, ik vertrouw u, dus ik wil graag dat u het doet. Als u het niet doet, en dan kan ik begrijpen dat u het niet doet, dan zoek ik een ander. Maar dat is onder dreigement bijna dan? Dat is bijna dreigement, maar zo bracht hij het niet. Nee, maar heeft het wel gedaan? Ik heb het wel gedaan, ja. Spijt van achteraf? Ja, kijk er niet trots op terug, als je dat bedoelt. Nee, maar aan de andere kant, ja, ik heb hem wel geholpen. Ja. Heeft er iets aan overgehouden? Is het slecht met hem afgelopen? Nee, niet slecht, maar heeft, zoals te verwachten viel, daar een slechte knie aan overgehouden en heeft dus nu een knieprothese. Ja. Maar dat had u hem wel meegegeven, ook wat de gevolgen daar van zouden zijn. Ja. Marco van Basten is met zijn vastgezette enkel eigenlijk ook invalide geraakt, kun je zeggen, op zijn 28ste. Kunnen sporters die gevolgen op de lange termijn wel voldoende overzien? Nee, dat is heel moeilijk. En als je het boek, ik heb het tijdens mijn vakantie een paar weken geleden, heb ik dat boek van Marco van Basten zitten lezen. Dat heb ik in één adem uitgelezen. Daar werd ik niet vrolijk van toen ik dat hele verhaal. En ik schaamde me eigenlijk ook voor mijn eigen beroepsgroep. Mm. Ik dacht van jongens, dat hadden we toch, dat hebben we slecht gedaan. Die jongen hebben we echt de vernieling ingeholpen. Dus dat is echt heel slecht. Over voortschrijdend inzicht. Is de kans op blessures in deze tijden kleiner geworden dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden? Is de medische wetenschap erop vooruit gegaan? Maar misschien ook hoe we dus met die mentale gezondheid omgaan van de sporters? Nou, die mentale gezondheid zeer zeker. Daar besteden we veel aandacht aan. En op dit moment, en dat is ook de laatste ontwikkeling binnen NOC-NSF, zijn we heel stringent aan het kijken naar hoe kunnen we nu bepalen wat er mis kan gaan. Hoe kunnen we in de preventieve sfeer met atleten, met coaches, aandacht besteden aan die factoren die een hele negatieve invloed op een blessurepatroon zouden kunnen hebben. Dat zijn we nu aan het onderzoeken en kijken of we daar wat bij. En kort gezegd, heb je dan meer trainingsuren heb je over die je gezond kunt invoeren. En dat is iets waar we nu toch meer aandacht aan besteden dan alleen de curatie. Ja, haal ik even Lieke Martens erbij, voetbalster. Die zei, laatst jaar nu het vrouwenvoetbal zoveel groter wordt, worden er ook andere beslissingen genomen die niet altijd goed zijn voor de speelsters. En dat werkt ook fysiek door. Ze zegt, we moeten zoveel meer wedstrijden spelen, zoveel meer training. Je ziet ook dat de blessures afgelopen seizoen bij Barcelona zoveel zijn toegenomen. Ja, dat is inherent aan de verdere ontwikkeling van zo'n sport. Welkom in de grote mensenwereld, zou ik bijna tegen de dames willen zeggen. Want zo zit het in het betaald voetbal bij de heren, allang. Ja, maar is dat gezond, is dan de vraag natuurlijk. Dat het zo is, dat kan zo zijn. Dat is absoluut niet gezond. Nee. Maar daar wordt niks aan gedaan. Hoor. We hebben in de tijd een fantastisch onderzoek gedaan waaruit bleek dat na de winterstop was de blessure-incidentie die ging omlaag. Wat deed ze? Maakte de winterstop kleiner. Ja, dat is precies wat ze niet hadden moeten doen. We wisten dat een goede winterstop een hoop ellende kon voorkomen. Maar u zegt er gaat niks veranderen. Ik ben bang dat er weinig gaat veranderen. En dat is? Ja, de belangen zijn zo groot aan de andere kant. En dan heb ik het over commerciële belangen. Geld. Het geld. Ja. Nou zegt Lieke Martens, het is de taak van de medische staf om op die rem te trappen. Ja, mede. Maar ik vind dat atleten lobbyt ook... Lobbyt u daarvoor ook? Zijn er mensen die zeggen tegen de grote voetbalorganisaties, jongens, dit moet echt anders, de voetballers gaan kapot? Ja, dat doen we zeker. Ik weet ook dat mijn collega Goedhart bij de KNVB daar ook regelmatig op wijst. Alleen, we moeten ook onze eigen kracht niet overschatten. Ik denk dat onze invloed ook niet van die aard is. En als ik naar het vorige uur geluisterd heb, zitten er wel andere dingen die ook daarin meespelen. Je hebt niet alles in de klauw. En dat is zeker als dokter heel moeilijk om mensen daarvan te overtuigen. De belangen zijn zo verschrikkelijk groot. Daar kom je als dokter niet meer tussen. Ik heb begrepen dat u een van de ergste uit was op dit gebied de Tour de France vindt. Ja, in het verleden heb ik me niet populair mee gemaakt, want dan heb ik wel eens verklaard dat ik het eigenlijk gekke werk vind, de Tour de France. Het is eigenlijk krankzinnig wat die jongens doen. Enorme bewondering hoor, laat ik even heel duidelijk zijn. Ik heb een enorme bewondering, ik kijk er ook graag naar. Maar het is eigenlijk, als je fysiologisch kijkt, is het niet vol te houden. Dat je 3 weken lang zo als een bezetene die etappes hebt. Uren op de fiets, berg op, berg af. Hele zware inspanning. Maar hoe kunnen ze dat dan toch? Want je ziet het ze doen, je ziet het ze ook gewoon uitrijden. Ja, ik denk ook dat hun begeleiding ook op dit moment van dat niveau is, dat ze dat ook maximaal kunnen. Ik noem het voedingsaspect, wat in het verleden gewoon een biefstuk was, voordat ze vertrokken, dat is tegenwoordig zo verschrikkelijk goed ontwikkeld. Ja. Mijn collega Jeukendrup is daar bijvoorbeeld een held in. Die weet ze ook echt, als het ware, te titreren als ze de helling op moeten. Ja. Precies wat ze moeten nemen om dat te halen. Ja. Dus hun begeleiding is wel op een veel hoger niveau gekomen. Ja, Arjen Vliegend Hart fietser, begreep ik. Ja. Ja. Vorige week toen mijn laptop geklommen. En de portalet. Dus komen ze er langs. Nee, en dan stijgt ook mijn bewondering. Hè? Uiteindelijk als je aan die calls begint. Dan heb je eigenlijk geen probleem meer. Het ene probleem is dat je naar boven moet. Ja. En dan doe ik dan 1,5-2 uur over. Nou, prima. Maar dan denk ik. Dan heb je tegenwoordig van die wattmeters. En dan denk je. Die professionals trappen dus 2 keer zo hard. Die trappen en die met houden blessures. Vol. En met blessures. Nou, grote klasse. Dat is toch gewoon bijna onmenselijk. Dat vind ik ja. zo. Ja, en dat blijft het dus ook mooi, denk ik. Daarom ook wel naar mooi. Te kijken. Ja, mooi. Bedankt voor dit gesprek. Nieuws dan via de NOS. Britse commando's hebben tientallen mensen in Afghanistan omgebracht onder verdachte omstandigheden, meldt de BBC. Contact nu met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Om wat voor mensen gaat het dan? Nou, dit BBC-onderzoek die zegt dus dat ze bewijs hebben dat het Britse leger gevangenen geëxecuteerd zou hebben. En ook ongewapende mensen, dat ze die omgebracht zouden hebben in Afghanistan. Een Panorama, dat is een onderzoeksprogramma, een vrij bekend onderzoeksprogramma, die zegt dat er een unit is binnen het Britse leger die 54 mensen heeft omgebracht in inderdaad, ja, verdachte omstandigheden. Dat gaat over een periode van 6 maanden. En dat de leidinggevende soldaten die situaties niet in kaart hebben gebracht, sterker nog, bewijs zouden hebben achtergehouden. Dit speelde allemaal in 2010. Toen was er een klopjacht gaande op de Taliban in Afghanistan. En de journalisten die onderzoeken bijvoorbeeld een van de situaties in een dorp in Helmond, in een van de regio's in Afghanistan. En daar spreken ze dan met ooggetuigen hoe de Britse soldaten een groep mannen vastbindt op een binnenplaats en dan vervolgens iemand naar binnen haalt en die executeert. Deze man was volgens de VN dan dus geen bedreiging, maar werd toch omgebracht. En dit is volgens de journalisten één voorbeeld, één situatie die vaker voorkwam. Ze zeggen dus in deze documentaire, we hebben documenten waaruit blijkt dat er onschuldige en ongewapende mensen zijn omgebracht in Afghanistan door Britse soldaten. Heeft het Britse leger al gereageerd? Ja, het Britse ministerie van Defensie die zegt, we hebben dit al lang onderzocht en er zou te weinig bewijs zijn om deze soldaten en deze situaties te vervolgen. Maar het ministerie zegt wel, als er meer bewijs boven komt drijven, dan heropenen we dit onderzoek. Nou, volgens de journalisten die dit onderzoek hebben gedaan, is er een patroon. Hè? De soldaten die claimen dat de verdachten wel een wapen hadden en dat het dus zelfverdediging was. Maar volgens de ooggetuigen en de journalisten die dus ter plekke op onderzoek zijn uitgegaan, hadden ze geen wapen en was dat meer een excuus om ze om te brengen. Bovendien zegt het Britse ministerie van Defensie zegt ook dat de BBC voor deze documentaire, voor dit onderzoek, onvoldoende bewijs heeft. En dat het met deze documentaire ook de troepen in gevaar brengt en het imago van deze troepen schaadt. Dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach was dat van de NOS. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is bij ons PC het hart uit Wassenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 57 en u heeft voor ABN AMRO 20 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. Inderdaad. Op 5 plekken. Hele mooie plekken, onder andere Singapore en Dubai en Curaçao. Kijk, u bent dus breed geschoold ook. En dat is altijd handig bij de nieuwsquiz. Gisteren zijn 27 punten neergezet door Wil Knol uit Almelo. Het is aan u de eer natuurlijk om die te verslaan. We Ik wens u veel succes. Dank u wel. Innige samenwerking bereid is om Uber te helpen. Om Uber te paaien. De ambtenaren gold Uber destijds als een sexy bedrijf. Zich vooral heel prettig kunnen voelen. Die Uber-vertroeteling van hogerhand. Ja, het delen van de controlestrategie van andere landen. Uber informeel ingelicht. Ik denk dat vooral de geheimhoudingsplicht geschonden. Dat kan ook echt niet. Het lijkt erop dat Uber werd beloond. Dus geen fouten maken, dit is gewoon heel raar. Meehelpen om het Uber hier erg naar de zin te maken. De Nederlandse overheid heeft mogelijk de wet overtreden door welwillende manier waarop het omging met het Amerikaanse techbedrijf Uber. Blijkt uit de zogenaamde Uber-files, waarover een internationaal consortium voor journalisten bericht. Vraag 1. Met name welke overheidsdienst zou een innige band met Uber hebben gehad? Belastingdienst. Dat is goed. Vraag 2. Volgens de Uber-files zou Nederland ook bij een andere EU-lidstaat hebben gelobbyd om ervoor te zorgen dat Uber daar geen winstbelasting hoefde af te dragen. Om welk land gaat het? Frankrijk. Dat is goed. Frankrijk vond dat Uber ook in dat land winstbelasting moest afdragen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Excuses van de Nederlandse regering. Aan nabestaanden van de massamoord in Srebrenica. Hoog tijd dat die excuses er kwamen. Bravo, minister. Nederland heeft nabestaanden en overlevenden van de massamoord in Srebrenica haar diepste excuses aangeboden voor het leed dat hen is aangedaan. Welke minister bracht de excuses namens het kabinet over op de herdenking van de massamoord? Minister van Defensie, Ollengren. Dat is goed. Ze bood haar excuses aan voor het feit dat Nederlandse militairen van Dutchbat niet in staat waren de burgers van de Bosnische enclave te beschermen. Vraag 4. Overlevenden en nabestaanden reageerden positief op de excuses, maar benadrukten dat ze er lang op hebben moeten wachten. Om hoeveel jaar gaat het? 27 jaar. Ja, de massamoord vond plaats in 1995. Vraag 5 dan, daarbij laten we u een fragment horen. We willen weten wie hier aan het woord is. Wij kregen gewoon veel te veel ruimte. En wij bespeelden dat goed, vond ik. En zij bleef maar een beetje achteruit lopen. En wij kregen hier de kans en scoorden die. Komt die binnen? Nee, onvoldoende. Het zal vast over voetbal gaan. Veenendaal is eruit, dus ik zou zeggen of Weimar of... Ik ga voor Weimar. Nee, is niet goed. Het is Sarina Wiegman, de bondscoach van het Engelse vrouwenvoetbalteam. Natuurlijk, ze hebben 8-0 gewonnen van... Zonde. Ja, goed. Herstelt hij zich? We zijn al lang niet klaar. Okay. Ja. Vraag 6. De Engelse voetbalvrouwen wonnen gisteren met een monsterscore van Noorwegen. Hoeveel werd het? 8-0. Dat bedoel ik. Engeland plaatste zich hiermee voor de kwartfinales. Even kijken, u heeft nu 5 punten. Bij de volgende ronde kunt u flink uw score opvijzelen. U krijgt namelijk hints over een onderwerp uit het nieuws op het moment. De vraag daarbij is, wat bedoelen we dus? Daar gaan we. 4. Ik zoek de randen op. 3. En geef kleur aan de diepe duisternis. Stop. Web. Kijk even naar de jury of dat voldoende is. De radioscoop. Ze zeggen dat het voldoende is. James Webb ruimtetelescoop staat hier. Vandaar dat ik het even checkte. De telescoop kan diep in het heelal kijken tot de oorsprong van ons bestaan. Vandaar ik zoek de randen op. Voor 3 punten hadden we dus geef kleur aan de diepe duisternis. Er kwam een mooie kleurenfoto die we te zien kregen. Voor 2 punten was er nog zelf ben ik ook hard op weg een ster te worden. En voor 1 punt gisteravond werd de eerste ruimtefoto die met mij is gemaakt gepresenteerd. Dat had u het zeker geweten. U moet even kijken. Op dit moment 4 vragen goed beantwoorden in het kanon. Om we gaan mijn best doen. De hoogste score te halen, dat moet lukken, denk ik. Succes, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke gevaarlijke stof is bij Tata Steel in het grondwater aangetroffen? Proces. Is goed, het kabinet maakt structureel hoeveel miljoen euro per jaar vrij om de achterstanden in de rechtspraak weg te werken? 155 miljoen op jaarbasis. Is goed. De componist van de iconische herkenningstune van welke filmsreeks is overleden? James Bond, de heer Norman. Ja, dat is goed. De oorlogsveteranen hebben kritiek op de manier waarop tijdens de boerenprotesten wordt omgegaan met welk symbool? De Nederlandse vlag. Is goed. Welke universiteit sluit een omstreden mensenrechtencentrum dat door China werd gefinancierd? De VU. Is goed. Nederland behoort tot de top 4 Europese landen waar de prijs van wat het snel stijgt? Kerpas. Huizen. Ongeveer hoeveel procent van de Nederlanders zegt vorig jaar te zijn gepest? 2% bijna. Is goed. Welke atletieke legende komt naar buiten met het verhaal van zijn jeugd en echte naam? Farmer. Mo Farah is het. Dus de achternaam is... Okay. Ja. Volgens het planbureau over de leefomgeving komt de bouw van welk type woningen niet van de grond? De flex. Is goed, Iran gaat volgens de Verenigde Staten wat voor wapens leveren aan Rusland? Drones. Dat is ook goed. En ik vraag nog even aan de jury hoe het zit met Mo Farah. Was dat goed of niet goed? Wordt helaas niet goed gerekend. Ja. Streng zijn ze vandaag. Maar goed, eens even kijken. 7 punten, 8 punten goed in het kanon. Dat betekent 64 punten. En de hoogste score, dat neemt u mee naar huis. Dank u wel. Vraag 25 even tot slot. Bob Dylan wil dat zijn fans bij zijn concert in Amsterdam welk voorwerp opsluiten in een zak. Ik neem aan een mobieltje. Dat was ook nog goed geweest. Pikt u ook nog even mee. Heel erg bedankt. PC het Hart voor het meedoen. En wellicht tot vrijdag. Ook dank spraakmaker Arjen Vliegendhart. En Kees Rijn van de Hogeband Topsportarts. Ook bedankt voor uw komst. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1, de zomereditie. Vandaag met Martijn de Geef. Martijn, goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Goedemorgen. Een jaar na dato. Een jaar geleden werd Zuid-Limburg getroffen door grote wateroverlast. Het centrum van die ellende was Valkenburg aan de Gul. En wij maken een jaar na dato de balans op. En dat doen we met de burgemeester, de heer Prevost. Dat allemaal zometeen na 11:30. Bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. KRO NCRV. NPO Radio 1.